Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Slowakije heeft de nationalistisch linkse regeringskandidaat Pellegrini de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij won met ongeveer 54% van de stemmen van de liberale pro-westerse oppositiekandidaat Korsjok, die zijn nederlaag heeft toegegeven. Pellegrini is een bondgenoot van de populistische premier Fico. Pellegrini splitste zich 4 jaar geleden na conflicten af van Fico, maar stapte vorig jaar toch weer in een coalitie met hem. De president heeft in Slowakije vooral een ceremoniële rol, maar kan wel wetten vetoën. Verwacht wordt dat Pellegrini de macht van Fico zal versterken. Israël heeft raketten afgevuurd op de Bekaa-vallei in Oost-Libanon, zeggen twee Libanese veiligheidsbronnen tegen het persbureau Reuters. Het gebeurde een paar uur nadat de militante beweging Hezbollah boven Libanon een Israëlische gevechtsdrone had neergehaald. Volgens de bronnen is de Israëlische aanval onder meer gericht op een trainingskamp van Hezbollah in een dorp vlakbij de grens met Syrië. Een andere raket kwam terecht in de buurt van de oostelijke stad Baalbek. Hezbollah en Israël vuren sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza over en weer raketten af. In de provincie Dara in het zuidwesten van Syrië zijn zeker 7 kinderen om het leven gekomen door een bermbom, melden Syrische staatsmedia. 2 mensen raakten gewond. Het Syrische staatspersbureau zegt dat militante groeperingen erachter zitten, maar het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten wijst juist naar een pro-regeringsmilitie. Atletiek Bilbao heeft de Spaanse beker gewonnen. In de finale tegen Real Mallorca stond het na de reguliere speeltijd en de verlenging 1-1. De Baskische voetbalclub won uiteindelijk de strafschoppenserie. Atletiek Bilbao won de Copa del Rey voor het laatst in 1984. Het weer op veel plaatsen wat regen of een bui. Het koelt af tot een graad of 12. Tegen de ochtend vanuit het westen droog en opklaringen. Overdag breekt dan eerst op veel plaatsen de zon door, maar in de middag raakt het bewolkt en in de avond gaat het dan vooral in het zuidoosten regenen. Het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Een heel goede nacht. Vandaag is de nacht niet zwart, maar groen. We gaan het namelijk hebben over geld. Geld, geld, geld, geld, geld. Want geld verdienen wil iedereen. En als het sneller kan, dan is dat nog mooier. Want tijd is immers geld. En gelukkig kan dat ook. Althans, die claim maken veel zogeheten finfluencers. Financiële influencers die op een heilige missie zijn om mensen online de weg naar het grote geld te wijzen. En die influencers worden steeds populairder, met name onder jongeren. 2/3 van de jongeren die financiële influencers volgen online laten zich beïnvloeden door reclame over snel geld verdienen op social media. Dat blijkt uit recent onderzoek van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën. En over die invloed en de risico's ervan gaan we het straks hebben met communicatiewetenschapper Eva van Rijmersdal. Zij doet onderzoek naar de invloed van influencers en influencer marketing. Ja, en goed nieuws, want uit datzelfde onderzoek blijkt dat 40% van de jongeren wel echt iets aan het advies van finfluencers gehad heeft. Maar de gevaren zijn er ook, want zo'n 30% is wel eens in de financiële problemen gekomen door dat advies. En we gaan straks met een 2-tal influencers in gesprek over dit alles en nog veel meer. Allereerst spreken we iemand die online bekend staat als Kim Jong-moon. Ik verzin het niet. Mooie naam. We gaan hem natuurlijk vragen waarom hij niet zijn echte naam gebruikt. Maar nog belangrijker, we gaan het hebben over crypto. Want als er één ding is waar je volgens veel finfluencers rijk van kan worden, dan is dat wel crypto. Maar ja, is dat wel zo? Of hebben we het over de grootste zeepbel sinds de huizenmarktcrisis in 2008? En onze uurgast van vandaag is Rabi Safi, beter bekend als de belegger op Instagram. Met zijn platform geeft hij zijn volgers een diepgaande kijk in zo'n beetje alle uithoeken van de economie. En ook bespreken we met hem de positieve en negatieve kansen van finfluencers. En of hij zelf ook bewust is van de verantwoordelijkheid die hij bezit. En dat brengt ons meteen op de vraag van de nacht. Vertrouw jij influencers voor investeringsadvies? Dus vertrouw jij influencers voor investeringsadvies? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, als je dit jaar 17 bent of wordt, of je bent onder de 35 jaar en je bent een nieuwe Nederlander / opnieuw Nederlander geworden, dan valt er bij jou een bijzondere brief op de mat deze week. De zogeheten dienstplichtbrief. 200.000 Nederlanders krijgen deze brief. En ja, als je nu denkt, oh god, word ik opgeroepen of word ik uitgezonden, geen paniek. Ja, want ondanks de ophef elk jaar is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht opgeschort. En dat betekent dat dienstplichtigen niet meer worden opgeroepen. Maar in uitzonderlijke situaties kan de regering daartoe wel besluiten. Bij een dreigende oorlog bijvoorbeeld, wat toch wel relevant is vandaag de dag. We spreken deze nacht met de woordvoerder van het ministerie van Defensie, Klaas Meijer. Een hele goede nacht. Ja, in hoeverre is deze dienstplichtbrief nou beïnvloed door die oorlog in Oekraïne? De afgelopen jaren is de veiligheidssituatie in de wereld sterk verslechterd. Dat gaat niet alleen om de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging. We zien bijvoorbeeld ook zorgelijke ontwikkelingen als het om China gaat. Vrede en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In de brief willen we jongeren daar ook op wijzen. Ja, en sinds 1 mei 1997 is die opkomstplicht opgeschort. Ja, dat betekent dat dienstplichtigen niet meer worden opgeroepen. Maar in uitzonderlijke situaties kan de regering daartoe wel besluiten. Bijvoorbeeld bij een dreigende oorlog. Hoe realistisch is de kans dat dit gebeurt in de nabije toekomst? De kans dat de dienstplicht weer wordt ingevoerd zoals wij die vroeger kenden is niet groot. Nederland heeft een beroepskrijgsmacht die samen met haar NAVO-bondgenoten ons land veilig kan houden. Echter, we weten nooit hoe de toekomst eruit zal zien. Wat gebeurt er als de veiligheid nog verder verslechtert en er serieus oorlog op ons grondgebied dreigt? Daarvoor houden we de dienstplicht achter de hand. Voor het geval dat. Ja, maar voor het geval dat, hoe goed zijn we dan voorbereid op een geval dat? Ja. Er is de afgelopen jaren heel veel op defensie bezuinigd. En daar hebben we nu spijt van. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in andere Europese landen. Gelukkig investeren we nu weer in onze krijgsmacht. Door ons lidmaatschap van de NAVO zijn we verzekerd van steun van onze bondgenoten. We werken aan een sterke krijgsmacht, want de afschrikking die daarvan uitgaat is de beste garantie op vrede. Ja, maar mocht er een oorlog komen, stel Klaas, wordt dan iedereen tussen de 17 en 45 opgeroepen? En zou ik dat mogen weigeren eventueel? Want aan mij heb je niet zoveel. In zo'n geval de dienstplicht worden geactiveerd, dan volgt eerst een keuring. Alleen zij die fysiek en mentaal geschikt zijn, worden opgeroepen. Er kan in zo'n situatie een beroep worden gedaan op ernstige gewetensbezwaren. Een commissie van advies zal in zo'n geval die bezwaren beoordelen en advies geven aan de minister. Die bepaalt vervolgens of het bezwaar kan worden toegekend. Omdat de opkomstplicht is opgeschort, is het op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het geregistreerd staan voor de dienstplicht. Ja, nou dankjewel, woordvoerder van het ministerie van Defensie, Klaas Meijer. Mocht je meer informatie willen, kijk dan op www.defensie.nl. En voor de mensen die denken, gaan jullie wat met dit thema doen? Want ja, het is toch een oorlogssituatie in Oekraïne. Het antwoord erop is ja. Houd ons programma in de gaten de komende weken, want we gaan hier binnenkort een hele uitzending aan wijden. Dan gaan we over naar muziek. Ruben, ik werd vandaag wakker en ik dacht mij ineens, wat draait te weinig Japanse pop? Vraag me niet waarom. Die twee uurtjes specifiek. Specifiek, maar goed, die twee uurtjes slaap, dat doet toch iets met je. Ja. Zomaar een gedachtegang. We gaan daarom luisteren naar Odorico van Vandy. 10 punten als je weet wat de naam van het liedje betekent. En laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Ik Met Odorico. Ik heb via de app heb ik wat reacties binnengekregen over wat dit nummer zou kunnen betekenen. Ja, wat betekent het nou? Het betekent danser. Ik dacht al, het zal wel zwanger, iets, of weet ik, ik dacht, het zal wel zoiets zijn. Het zal iets in die richting zijn, ja, maar goed. Ja. Precies. Danser dus. Hey Ruben, we gaan het hebben over crypto. Ja. Weet jij veel van crypto? Nou, nee. En ik ben toch een beetje in het team, misschien is het een beetje een zeepbel. Mm-hmm. En dan niet crypto in het algemeen, want ik denk dat dat inmiddels wel groot is, maar wel bijvoorbeeld specifiek Bitcoin. Ja, nou ja, als je het in ieder geval over beleggen en investeren hebt, dan kan je tegenwoordig haast niet om crypto heen. Enkele weken geleden is de waarde van 1 Bitcoin na 2 jaar aan dieptepunten gestegen naar ruim $74.000. Ik ben een expert. Ja, ja, maar alsjeblieft. Kort geleefd succes wel, want even later maakt de prijs weer een duikeling en schreeuwt iedereen weer moord en brand. Het is een scam, het is niet goed, het is een zeepbel. Ja. Maar voor enthousiastelingen maakt dat niet uit, want de zogeheten bull market is volgens velen weer begonnen. Betekent dat alles omhoog gaat en het einde is nauwelijks in zicht. Desondanks blijft crypto ontzettend volatiel en dat maakt deze industrie nou juist volgens experts zo risicovol. Iemand die mensen door dit alles heen probeert te helpen is Kim Jong-moon. Hij is een trader die best wel wat verdiend heeft met de handel en wandel in crypto. Goedenacht, Kim. Goedenavond. Hi, goedenacht. Hey, we beginnen gelijk even met de elephant in the room. Want ja, waarom heet jij Kim Jong-moon? Dat is eigenlijk voor de veiligheid van mijn familie, voor mijn vrienden en natuurlijk de veiligheid van mezelf. Ja. Het is ook gewoon iets typisch in de crypto-wereld. Het komt eigenlijk ook een beetje door de maker van Bitcoin, genaamd Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, alias. Ja. Yes, en dat is een alias voor de makers natuurlijk. En ik heb uiteindelijk ook beslist, ik ga ook een alias maken voor mezelf in de cryptowereld. Maar veiligheid, en wat is er dan onveilig? Wat is er onveilig? Het ding is gewoon wanneer je een bepaald, een grote amount geld maakt in crypto, is het meestal iets onveiliger als andere mensen het weten. En dat is ook gewoon de reden waarom ik dat alias heb gekozen. Ja, en waarom specifiek Kim Jong-moon? Je had wel voor iemand gezelligers kunnen gaan. Dolly Parton of zo, ja. Dollar Parton. Was Twitter nog het ding. Nu ondertussen noemt dat X. En in die tijd waren er heel veel memes over Kim Jong-un. En het ding was, ik was toen op een bepaald moment gewoon rustig aan het zitten met een goede vriend. En ik dacht, maybe kan ik mijn alias Kim Jong, omdat ik jong was toen natuurlijk, in die tijd. En dan, wanneer een coin moont, dacht ik, Ja, Kim Jong Moon. Want als de coin moons, dat betekent dat de prijs heel hard stijgt in de crypto-termen. Ja, dus toen dacht ik, alright, ik ben Kim Jong Moon. Ja. En ja, de rest is geschiedenis. Hey, we hebben het vannacht over finfluencers. Noem jij jezelf een finfluencer? Ik noem mezelf geen finfluencer. Ik heb me eigenlijk proberen zo min mogelijk zo te noemen. Ja. Ik heb ook zelf daar ook geen marketing rond gedaan. Het is altijd eerder mond-op-mond reclame geweest, wanneer ik mensen hielp. En ik probeer me daar een beetje van te distancieren. Omdat ze eigenlijk niet zo'n goede naam hebben. Ja. Hey, Ruben en ik zijn benieuwd. Hè? En zeker ook omdat je toch het net over veiligheid, de veiligheid van je familie in het kader van heel veel geld verdienen hebt gehad. Hoeveel geld heb jij inmiddels verdiend met de handel en wandel in crypto? Hoe ga ik hier op een goede manier op antwoorden? Met de waarheid. Laten we zeggen, als Bitcoin 15 tot 20% zakt, zoals het nu bijvoorbeeld heeft gedaan, dan ben ik een paar honderdduizenden euro's kwijt. Wauw. Yes. Paar honderden duizend euro's. Hij zegt dit ook zo makkelijk, hè, Ruben? Nou, makkelijk. Je doet er toch een beetje vaag over. Maar mensen weten niet wie je bent. Waarom ben je er dan toch ook nu een beetje voorzichtig in? Ja. Ik doe dit al heel lang. En je moet gewoon altijd oppassen. Zeker als je met geld bezig bent. Ja. Plus, je bent natuurlijk op de radio. Ja, maar jouw omgeving weet dit dus ook niet, of wel? Sommigen wel, sommigen niet. Ik blijf natuurlijk ook gewoon werken onder mijn alias. Dus daarom ook gewoon, sommige mensen weten totaal niet wie ik ben of wat mijn job is. Ja. We gaan het hebben over crypto. Want volgens jou, Kim, hoe populair is crypto tegenwoordig? Een heel goede vraag. Ik denk vooral dat de jongere generatie, dus we spreken over Gen Z en misschien ook Gen X, dat het natuurlijk veel interessanter is dan natuurlijk voor de oude garde. Maar ik denk wel, dankzij de Bitcoin ETF, die natuurlijk die doelgroep, dus de oude garde, dus de boomers, zoals wij dat wel eens durven noemen, dat zijn natuurlijk nu ook wel wakker zijn geschoten. Ja. En omdat nu ook door die Bitcoin ETF ook de grotere instituties zijn beginnen investeren, gaan mensen meer vertrouwen erin krijgen. Ja, maar zijn mensen die nu instappen dan niet te laat? Heel persoonlijk, als we kijken op een long-term perspectief, denk ik eerlijk gezegd van niet. Ah. Omdat ik denk dat de prijzen sowieso binnen 10 jaar nog hoger gaan zijn dan ze nu zullen zijn. Maar om echt de winsten van bijvoorbeeld 50 keer jouw geld op Bitcoin, ja, dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Die dagen zijn helaas voorbij. Hey, en jij hebt die dagen wel meegemaakt, hè? Want jij bent tamelijk lang geleden begonnen. Kan je vertellen hoe jij begonnen bent en wanneer en hoe dat er ongeveer uitzag? Yes. Dus ik was eigenlijk op een strand met een paar vrienden. Het was misschien 5 uur 's morgens. En het waren wat oudere vrienden. In die tijd was ik zelf ook DJ. En ik was op een bepaald moment aan het spreken over investeren of wat ik met mijn geld zou kunnen doen. En iemand had toen Bitcoin aangeraden. En ik zeg, wat is een Bitcoin? En uiteindelijk ben ik dan in november 2015 ben ik gaan kijken, wat is dat nu eigenlijk? En toen heb ik eigenlijk, mijn vader is helaas overleden toen ik 3 jaar oud was. En ik heb toen eigenlijk mijn eerste 6.000 euro in Bitcoin gestoken. En Bitcoin stond op dat moment rond $300 à $500 stuk. Dus ik heb toen mijn eerste 20 Bitcoins gekocht. Ja. En de rest is ook natuurlijk een beetje geschiedenis. Ja, maar ook, dat was ook natuurlijk gewoon een gok. Want er wordt nu een beetje gedaan, dat zagen we aankomen. Maar dat wist je op dat moment natuurlijk helemaal niet. Nee. Nee, dat klopt. En mijn moeder verklaarde mij voor gek. En ik zei, kijk, of ik ga nu dit geld investeren en ik verlies alles, of ik ga er nu heel veel geld mee maken. Ja. En uiteindelijk heb ik het dan toch gedaan. Ja. Ja. Het heeft lang geduurd, maar het is wel gelukt. Maar waarom durfde je die gok dan wel te nemen? Omdat ik was sowieso 15 jaar oud. Ik kon sowieso dat geld terugmaken. Je was gewoon een dom joch. Dat kunnen we ook zeggen. Ja. Een beetje delusional. Dat Ruben, ook. Je moet af en toe een risico nemen. Ja, oké. Je moet af en toe een risico nemen. Weet je wat het erge is? Kijk, Kim is ingestapt, zegt hij, in 2015. Maar er zijn mensen die in 2010 of 11 de kans hadden om een bitcoin voor een paar cent te kopen. Ja. En die verhalen, dat is al wel leuk. Als je het nu, weet je, ik zei net al van bitcoin, dat heeft $74,000 aangetikt. En dan komen die mensen weer, weet je, uit hun holletjes gekopen. Van, nou, ik kon dat vroeger ook. En ik had wel 1000 bitcoin. Dat, ja, dus ja. Oké, goed. Maar heb je niet zoveel meer aan. Niet zoveel meer aan. Hey Kim, jij hebt een trading community, hè? Dat heet Golden Global. En daarin leer je mensen eigenlijk om traders te worden. Nou zei ik net al van experts die zeggen van joh, dit is echt een heel volatiele industrie. Dus je moet je echt goed doordrongen zijn van de risico's die met dit alles komen kijken. Je kan je geld net zo makkelijk weer kwijtraken als dat je het weer kan verdienen. Wijs jij die mensen die je opleidt ook op de risico's van crypto trading? Yes, ik ga sowieso af en toe wel zeggen, tussen de trades door, tussen de signalen door, dat ze eigenlijk Dior moeten doen. En Dior is niet met een I, maar met een Y. Mm-hmm. En Dior betekent eigenlijk do your own research. Dus ja. Ze moeten altijd zelf gaan kijken, oké, is dit project iets? Kan ik hier, is dit project te vertrouwen? Is het team te vertrouwen? Zijn hun namen online? Ja. Is er marketing? Al die dingen moeten ze zelf ook gaan checken vooraleer ze investeren. En dat doen heel weinig mensen. Maar dat is ook heel moeilijk, toch? Want als ik nu informatie ga opzoeken over bitcoin, krijg ik 18 bronnen die zeggen hoe geweldig het is, maar ook net zoveel bronnen die zeggen hoe verschrikkelijk het is. Ja. Hoe weet ik dan welke ik moet volgen? Daar zijn heel veel. Eigenlijk zijn er heel veel sites voor. Die ik eigenlijk ook deel. Binnen mijn community natuurlijk. Maar ik kijk persoonlijk ook vooral op CoinMarketCap om bepaalde coins te checken. En natuurlijk is het heel belangrijk, dus als het nieuwere coins zijn, om te kijken in de Telegram-chats. Dus er zijn heel vaak Telegram-chats of Discord-communities. Om dan te checken, zijn deze teams aan het builden? Dus zijn ze aan het werken, improven? Dat zijn vooral heel belangrijke punten wanneer je gaat investeren in cryptocurrencies. Ja. Heb jij, weet je, met alle enthousiasme van dien, heb jij ook wel eens meegemaakt dat mensen binnen jouw groep, ja, toch wel echt serieus geld zijn kwijtgeraakt? Yes. Meestal als mensen het hef in eigen handen gaan nemen, dus zelf gaan traden, zelf ja, eigenlijk in random coins gaan investeren, waar eigenlijk, ja, heel vaak eigenlijk gewoon door scammers is aangesmeerd, dan verliezen ze ook gewoon heel veel geld. Ik heb mensen 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 euro in verliezen. Ja. Meer zelfs. Ai, ai, ai. Yes. Is dat jezelf ook overkomen? Ja. Ja, persoonlijk yes. In 2016 is mij dat ook overkomen. En daar heb ik ook, dat was een heel zure appel. Dat was een redelijk groot deel. Ik denk toen 10.000 euro. Yes. Och, gewoon weg. Ja, gewoon weg. Volledig weg. En even voor mij, hè, want om even het goede tegen het slechte af te zetten, wat is nou het meeste geld wat je bijvoorbeeld in één zo'n trade hebt gemaakt, maar ook het meeste geld wat je verloren hebt in één trade? Dat hangt er af. Is het over long term of want natuurlijk, er zijn verschillen. Ja, zeker. Ik doe ook leverage trading. Dat is mijn hefboom. Ja. Ja. Of met spot. En spot is eigenlijk de coins gewoon holden. Nou, de hefboomwerking is volgens mij wel het meeste. Hè, daar zien mensen toch het meeste het snelle geld in. Wat doe dat maar. Dat was dit jaar. Dat was rond de $210,000. Ruben, dat is gewoon een hypotheek, hè? Wat gewoon in één trade weg is. Zo. Heb je die nog geslapen? Of, hoe kom je hier ooit overheen? Ja. Yes. Ja, en ik denk de ergste was, dat was een coin die ik aan het holden was voor een hele lange tijd. Van 2019 tot 2021 ongeveer. En daar heb ik 1,6 miljoen euro verloren. Ja, maar je praat er echt een beetje over alsof je een tientje kwijt bent. Yes, omdat je moet als trader echt gewoon gevoelloos zijn voor die bedragen. En op een bepaald moment leg je er ook gewoon bij neer. En je maakt het ook gewoon terug opnieuw. Ja. Dus ja, ik weet het. Ja. Dus voor mij ook gewoon dagelijkse kosten. Ja, maar ik ben nooit 1,6 miljoen euro verloren, Kim. Yes, dat klopt. Ik helaas wel, op een deel tijd. Maar ik heb het uiteindelijk er toch nog goed van afgebracht. Ja. Ja. Hey, genoeg doemsdagverhalen over Bitcoin. Natuurlijk, de risico's die spreken in dat opzicht een beetje voor zich. Wat zijn nou de mooie kanten van crypto en de handel in crypto? Is het nou is de gedroomde toekomst van financiële vrijheid, ligt dat nou in deze industrie? Of moeten we dat anders zien? Het ding is, ik denk dat good things take time. En je kan sowieso niet op een hele korte tijd rijk worden. Dat zijn echt maar enkele. Misschien 1-2% die in de cryptomarkt komen met 1000 euro bijvoorbeeld. En die maken dan bijvoorbeeld 1 of 1-3 miljoen op misschien een paar maanden. Maar om heel eerlijk te zijn, het snelle geld, geen enkele sector heeft uiteindelijk... Nee. Het snelle geld. Waarom wordt het dan wel steeds gezegd? Dat wordt gewoon gezegd omdat het natuurlijk een verkoopspraatje is. Ja. Heel veel influencers, of eerder finfluencers, gebruiken dat om jongeren aan te trekken natuurlijk. Hm. En dat is echt een probleem in onze industrie. Ja. En natuurlijk niet alleen in onze industrie, ook in e-com bijvoorbeeld. Ja. En welke verantwoordelijkheid hebben finfluencers volgens jou als het om dat soort dingen gaat? Kan je die vraag één keer herhalen? Sorry. Welke verantwoordelijkheid finfluencers volgens jou hebben als het gaat om mensen behoeden voor bepaalde risico's en gevaren? Dat is een zeer goede vraag. Ik denk heel eerlijk gezegd dat heel veel finfluencers helemaal niet geschikt zijn om finfluencer te zijn of zichzelf zo te noemen. Het zijn vaak mensen die helemaal nog niks hebben bereikt. En die zich, die zich eigenlijk rijk maken door de verkoopspraatjes. Ja. En ik ben eigenlijk zeer teleurgesteld in de marketingcampagnes die ik soms zie op sociale media. Ja. Ben er eigenlijk niet zo over te spreken. Ja. Over te spreken. Nou ja, kijk, een deel van dit alles kan ik mij voorstellen. Want Ruben, jij ziet ook wel die advertenties voorbij komen. Toch? Van koop een cursus, toch? Ja, nou ja, zeker. Ja. Dat 100 keer wordt gezegd, ik ben rijk geworden in 2 uur. Ik ben rijk geworden en ik help jou ook om uit de Matrix de 9-to-5 te stappen. Hey, een belangrijk onderdeel daarvan in die aantrekkelijkheid is ook de beeldvorming. Daar hebben we straks een leuk telefoongesprek over. Maar ik zie heel vaak dezelfde dingen bij die finfluencers voorbij komen. Dus snelle auto's, dure horloges en ook Dubai. En dat Dubai, dat fascineert me enorm. En sterker nog, voor de mensen thuis. Kim, jij bent voor dit interview, wat we heel erg waarderen, nog even thuis gebleven. Want anders zat je in het vliegtuig naar Dubai, hè? Ja, dat klopt. Ik noem je toch even een finfluencer, sorry. Maar wat hebben finfluencers toch met dat Dubai? Ik denk eigenlijk dat de meesten naar Dubai gaan om business te doen. Omdat business-wise, de mensen die hier wel degelijk echt wonen, dus niet enkel op vakantie gaan en foto's nemen, dat zijn eigenlijk de serieuzere ondernemers. En als je die kan ontmoeten, dan kan je echt wel heel snel veel meer geld maken. Omdat die connecties zijn echt heel goed. Nu. Maar die hele wereld is online. Dan kan dit toch ook wel online? Uiteindelijk is oldschool way soms nog steeds beter, om heel eerlijk te zijn. De oldschool way is sowieso altijd beter om in real life af te spreken. Dan weet je ook wie je voor je hebt. Ja, dus jij bent er heel vaak te vinden? Ik woon daar. Oh, je woont daar? Yes. Kijk aan. Moeten wij denk ik nog even op onze verlang / ambitielijstje zetten. Ik ga Omroep Zwart even mee. Ja, even, inderdaad. De studio daar naartoe verhuizen. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, hey, wat wel in ieder geval een zekerheid is als het gaat om crypto, is dat er steeds meer wetten en regelgeving komen, hè Kim? Dat heb je waarschijnlijk ook in de actualiteit, waarschijnlijk zeker weten in de actualiteit ook gezien. Ruben zei ook al van joh, die constante groei. Is het feest op een gegeven moment toch niet voorbij? Dat er misschien mensen op een gegeven moment instappen en denken van ik hoor wel steeds dat ik er vroeg bij ben, maar als de wetgeving mij op een gegeven moment inhaalt, dan zie ik op een gegeven moment niet meer mijn investeringen 10 keer, 20, 30 keer over de kop gaan. Yes. Nu persoonlijk denk ik dat het feest nog niet voorbij is, of toch niet voor de komende 2 jaar. Mm-hmm. Maar de komende 2 jaar gaan superbelangrijk zijn voor de crypto space. Ja. Ik heb ook een beetje mijn eigen concerns. En dat zijn eigenlijk de opkomst van de CBDC's. Wat zijn dat? Om eerlijk te zijn, ja, CBDC's, dat zijn eigenlijk Central Bank Digital Currencies. Ja. En dat is eigenlijk een soort van digitaal geld dat gecentraliseerd is en in de handen van de overheid. Ja. Terwijl eigenlijk crypto op dit moment gedecentraliseerd is en waar dus geen derde partij, zoals de overheid bijvoorbeeld, bij komt kijken. Ja. Nu, wat is eigenlijk dan ja, precies mijn concern? Ik denk eigenlijk persoonlijk dat ze de digitale dollars, dus op dit moment hebben we USDT en USDC, mm-hmm. Die we dus ook wel eigenlijk stablecoins noemen, dat op een bepaald moment dat de overheid gaat zeggen, oké, nu zijn die stablecoins illegaal, en dan gaan ze eigenlijk, de CBDC's, dat gaan de plaatsvervangers worden van de stablecoins die er nu zijn. Ja, en er zijn al een aantal landen die daarmee bezig zijn, hè? Japan en Australië en zo. Yes, dat klopt volledig. Ja. En dat betekent eigenlijk, wanneer die CBDC's komen, dat gaat een groot probleem worden voor de cryptomarkt, want hoogstwaarschijnlijk gaan heel veel mensen panikeren. Mm-hmm. En dat kan ook een market crash natuurlijk veroorzaken. Natuurlijk, ik verwacht het nu nog niet, maar ik denk wel tegen 2026 dat het gaat gebeuren, eind 2025. En het ding is, het probleem met die CBDC's is dus dat ze eigenlijk alle transacties wel gaan kunnen tracken, omdat het dan helemaal niet meer anoniem is. Omdat ja, want het idee is dat het anoniem is, hè? Dat hele de crypto, dat is allemaal anoniem. En dat, yes. dat het gevaar is dat het op een gegeven moment niet meer anoniem verloopt. Yes. Ja. Het ding is dan wel, je gaat op een bepaald moment een soort van zwart geld in bitcoin hebben en wit geld in bitcoin. En daar gaan ook weer markten rond ontstaan. Ja. En dat gaat dan weer voor de volgende 10 jaar het volgende zijn. Ja. Wij gaan het in de gaten houden. Voor nu, dankjewel voor je tijd en voor het gesprek. Heel veel plezier in Dubai als je in het vliegtuig stapt. En heel veel succes met je trades, man. Yes, dankjewel. Crypto trader Kim Jong-moon, dankjewel voor je tijd. We gaan zo meteen verder bellen met communicatiewetenschapper Eva van Rijmersdal over dit fenomeen, Finfluencers, en hoe het toch komt dat jongeren zo fan zijn van ze. Maar eerst het volkslied van de Finfluencer. De Dijk, kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen. Met zijn kruipend venijn. Kan ik iets voor je zijn? Met een blik, een gebaar. Met een arm om je heen. Of een hand uit je haar. Kan ik iets voor je zijn? In je grote gemis. Omdat wie je zo lief had. Er nu niet meer is. Kan ik iets voor je doen? Met een blik, met een woord. Dat doet denken aan toen. Dat je even weer voort. Is er iets wat je wil? Wat je stilte verstoort? In het kaal en het kil. Je helpt in de pijn. Wat iets voor je betekent, wil ik graag voor je zijn. Kan ik iets voor je doen? Misschien een lied, een gedicht. Dat je wanhoop noemt en je last iets verlicht. Droevig van wordt, maar toch huilend wacht. Dat je dagen verkort, dat je nachten verzacht. Is er iets wat ik doen kan, wat troost in je verdriet? Want straks moet je weer verder, Van Haften en Wessik Youssefi. Koop mijn cursus en ik leer je hoe je een miljard euro verdient. Of wil je ook uit dat 9 tot 5 leven komen? Stuur me dan nu een privébericht met financiële vrijheid. En dan gaan we beginnen. Nee, dit is niet ik die nu een nieuwe baan zoek. Dit zijn slechts 2 van de vele slagkreten die menig finfluencer online tentoonspreidt. Met succes, want finfluencers zijn mateloos populair in binnen- en buitenland. En vooral onder jongeren. Mm-hmm. Maar hoe komt dat toch? En moeten wij ons zorgen gaan maken? Aan de lijn hebben Wafik en ik communicatiewetenschapper Eva van Rijmersdal. Zij doet onderzoek naar influencers en ook influencer marketing. Hele goeienacht, Eva. Goeienacht, goedemorgen. Ja, onderzoek naar influencers en influencer marketing. Waar doe je dan precies onderzoek naar? Ja, ik doe onderzoek naar de effecten van dit soort vormen van marketing op jongeren en volwassenen. En dan niet alleen kijk ik naar effecten van influencers, maar eigenlijk naar alle soorten influencers. Dus ook YouTubers die over hun leven posten of Instagram posts maken over andere producten of ook gedraging of overheidscampagnes. Dus eigenlijk influencers is natuurlijk een heel breed begrip en influencer marketing ook. Ja. En finfluencers zijn daar een onderdeel van. Is er ook een breed begrip dan, finfluencers? Ja, zeker. Finfluencers is ook een heel breed begrip. Aan de ene kant heb je de hardcore finfluencers die, misschien zoals jullie net aan de lijn hadden, die praten over crypto's, over handelen. Je hebt ook finfluencers die tips geven over hoe je aan het einde van de maand geld kan overhouden of hoe je als student van klein bedrag toch nog een leuk leven kunt leiden. Of die tips delen voor gratis producten. Mm-hmm. Maar je hebt ook influencers die af en toe wel eens een financieel advies geven. Omdat ze ervoor betaald worden of omdat ze het zelf interessant vinden. Ja. Dus eigenlijk is het spectrum influencers en finfluencers daarbinnen is heel breed. Ja. Dus het gaat niet alleen maar om mensen die bijvoorbeeld crypto of beleggingen aanprijzen. Het is wel heel bijzonder dat je dat zegt, want in de beeldvorming, in ieder geval wat wij voorgeschoteld krijgen in de media en op sociale media en zo, is het beeld van de snelle vogel, hè, met de open overhemdjes en crypto en Dubai en dure horloges, dat bepaalt voor mij wel het beeld van finfluencers, maar dat is dus veel breder dan dat. Ja, dat klopt inderdaad. Dus eigenlijk het meeste aandacht lijkt te zijn voor dat soort finfluencers die jij net beschrijft. Ja. Maar het is veel breder en de populariteit is ook breder. Dus er zijn ook van die finfluencers, wat ik net al zei, die gewoon tips geven over hoe je rond kan komen of hoe je geld kan besparen of hoe je geld kan verdienen. Daar zijn er ook heel veel van. Ja. Maar op een of andere manier spreken die finfluencers die je net noemde vooral tot de verbeelding. Ja, misschien een open deur hoor, maar waar ligt dat precies aan? Ja, wat net in het interview ook al werd gezegd, die belofte van snel geld te kunnen verdienen, dat snelle leven, dat is natuurlijk dat spreekt tot de verbeelding, niet alleen bij de volgers, maar ook bij journalisten in de media. Ja. En ik denk ook dat de grootste gevaren ook wel bij dat soort influencers liggen. Ja. Je hoorde het net al, enorme bedragen die je kunt verliezen. De risico's zijn daar natuurlijk veel groter dan als je tips krijgt welke aanbiedingen je in de supermarkt je moet volgen of welke energie je leverancier je moet gebruiken. Ja. Dus wat dat betreft snap ik ook wel dat daar meer aandacht voor is. Maar wat is daar mis mee? Want 1, je bent er zelf bij. En 2, ze maken die jongeren wel bewust van geld, wat onder jongeren best wel een probleem is. Dat ze helemaal niet snappen wat geld is en hoe het werkt. Dus wat is dan precies het probleem? Ja, Ja, nou, inderdaad, terecht dat je dat zegt. Het was een hele goede vraag. Is het een probleem? Ik denk dat er eigenlijk twee kanten zitten aan influencers. Aan de ene kant, precies ook wat jij zegt, hebben influencers ook een rol om mensen bewust te maken van geld, vooral jongeren. Het is goed om te praten over God. Het is eigenlijk best belangrijk om te kijken hoeveel geld heb ik, hoeveel geld heb ik nodig. Besef van geld, ja. Precies, precies. Wat kan ik waarmee? Wat heb ik nodig om te leven? Hoeveel geld heb ik nodig om straks met een gerust hart met pensioen te gaan? Dat zijn natuurlijk zaken die nog ver in de toekomst liggen. Maar wel goed om je al bewust van te zijn, ook als jongere. En daarnaast. Dus dat zijn de positieve kanten. En daarnaast zijn er ook gevaren. Jij zei van, nou, je bent er zelf bij. Ja. Maar het is bij influencers lang niet altijd duidelijk waarom ze iets zeggen of waarom ze iets aanprijzen. Dus aan de ene kant heb je gevallen waarin mensen betaald worden om producten aan te prijzen. Van crypto tot bepaalde beleggingen of bepaalde verzekeringen of bepaalde allerlei financiële producten. Ja. En het is niet altijd duidelijk of zij daarvoor betaald worden of niet. Ja. En het maakt nogal uit voor hoe je dat beoordeelt. Of je weet dat iets betaald is of niet. Is het omdat iemand echt oprecht enthousiast is over een bepaald product? Of ja, maakt hij reclame en vertelt hij misschien alleen de positieve kanten? Ja. Om dat te willen verkopen. Ja, laten we het hebben over het hoe. Want je roept ook in een reactie op het onderzoek van Wijziging Geldzaken op dat jongeren moeten zich echt weerbaarder gaan maken. Maar hoe doen ze dat dan? Ja. Nou, wat heel belangrijk is als je dit soort influencers volgt of als je die video's tegenkomt. En uit het onderzoek van Wijziging Geldzaken blijkt dat bijna alle jongeren eigenlijk wel filmpjes of posts over geldzaken tegenkomen op social media. 98% geeft aan dat ze dat zien. Dus dat is gewoon iedereen. Je kan er niet omheen. Nee, het is echt alomtegenwoordig op sociale media. En wat dan eigenlijk heel belangrijk is om te kijken waarom iemand iets zegt. Is dat omdat ze reclame maken of niet? Nou, hoe kan je dat zien? Door te letten op hashtags of beschrijvingen van video's of posts. Staat daar bijvoorbeeld hashtag ad in of staat erin gesponsord door of in samenwerking met. Nou, dan kan dus al een indicatie zijn dat het misschien niet alleen een objectieve mening is, maar dat er dat er een doel achter zit, dat er verkocht dat het doel is om producten te verkopen of te beïnvloeden. Ja, en wat ik zelf ook een beetje het probleem vind is, als ik die filmpjes kijk, dan is het: hallo, ik ben 17, ik ben een high school dropout en zo ben ik rijk geworden. Dus jij kan het ook. Dus zij projecteren hun verhaal op anderen. Maar daarvan snappen jongeren toch ook, maar zo werkt het niet, want ik ben hem niet. Ja. Of zien ze dat gewoon niet? Nee, nou, juist een van de succesfactoren van influencer marketing is dat het allerlei mensen zijn die eigenlijk op jou lijken. Dus inderdaad, iemand van jouw leeftijd, iemand die bij wijze van spreken je klasgenoot of je buurjongen of je vriend had kunnen zijn. En uit wetenschappelijk onderzoek en uit sociale psychologie weten we dat mensen beïnvloedt. Want als iemand die op jou lijkt iets doet, dan zal het voor jou ook wel goed zijn. Diegene heeft erover nagedacht. Ja. Dus dat kan eigenlijk een shortcut zijn voor jou om te denken van dan zal het wel goed zijn. Dus dat is wel juist een van de aantrekkingskrachten van influencer marketing, waarom het succesvol is. En daar maken adverteerders dan dus ook gebruik van. Als een adverteerder iets zegt, denk ik, ja, dat is gewoon een bedrijf of iemand ver weg, abstract, die mij wil beïnvloeden, terwijl als het zo'n influencer is, waar je ook nog vaak veel van weet, doordat ze veel posten over hun leven. Nou, gaat het over Dubai of over successen of juist verliezen, waardoor je het idee hebt, nou, ik ken diegene, dat is een soort vriend van mij. En daardoor zijn die influencers juist, hebben ze veel invloed op jongeren, maar ook op volwassenen. Ja. Dus dat is juist eigenlijk een van ook, de mechanismen. Ja, ook op volwassenen? Ja, inderdaad. We hebben ook onderzoek gedaan naar een best wel brede doelgroep van 11 tot 40 jaar. En dat ging over YouTube-video's. Wacht, nog één keer. Van 11? Ja, 11 jaar oud? Het begint zo vroeg al? Ja, nou ja, in dit geval ging het over influencers, niet per se over finfluencers, maar over influencers in het algemeen. Ja. En dat begint natuurlijk nog vroeger. Dat begint al vanaf dat kinderen een schermpje vast kunnen houden. Ja, juffrouw's. Ik weet niet of je hem kent. Ja, precies. Celine Michiel uit België, ook razend populair onder Nederlandse jeugd. Mm-hmm. Ja, maar daar hebben we ook gevraagd van, nou, word je nou eigenlijk beïnvloed door wat die influencers dan in dit geval voor producten aanprijzen? Koop je dat wel eens? Wil je dat hebben? En daar zagen we eigenlijk geen verschillen tussen kinderen en volwassenen. Dat vonden we ook wel een opvallend resultaat. Dus het maakte niet uit hoe oud mensen waren. Dus, iedereen wordt er eigenlijk wel door beïnvloed. Ja. Maar er zijn wel factoren die een rol spelen waardoor jongeren meer beïnvloed worden nog dan volwassenen. Ja. En wat voor factoren zijn dat? Ja, sowieso is waar we het ook over hadden, financiële kennis is ook niet altijd even groot bij jongeren nog. Ja. Ze moeten nog leren dat je geld maar één keer kan uitgeven en dat je in de schulden kan raken. Ze moeten leren wat het betekent om vaste lasten. Ja. Ik ga je even onderbreken, want ik wil daar precies op inhaken. Want Ruben zei het al, van jongeren die zijn juist ook door de komst van die, of door de opkomst moet ik eigenlijk zeggen, van finfluencers steeds bewuster van ook de lange termijn impact van het beheren van een goede financiële administratie en beleggingen en weet ik veel wat. Ja. De kritiek luidt vanuit veel jongeren vooral dat ze dit niet op school leren. En tuurlijk, er zijn wel initiatieven. Je hebt de Week van het Geld en ook vanuit de overheid. Hè, dat wijzigen in geldzaken, dat is mede vanuit het ministerie van Financiën is dit opgezet. Maar vanuit scholen lijkt toch de kritiek te zijn van ja, ik word niet heel erg veel wijzer van wat ik daar leer als het gaat om het doen van mijn financiële huishouding. Nee, inderdaad. Die kritiek heb ik inderdaad ook gehoord. En het zou inderdaad niet alleen bijvoorbeeld bij economie, maar bij maatschappij, in ieder geval daar een belangrijke plek moeten krijgen in het curriculum op scholen. Mm-hmm. Maar je hoort ook overal de achterstanden die er zijn op hele basis. Voor hele basisvakken als rekenen en spelling. Laat staan financiële huishouding. Ja, precies. Dus op scholen moeten ook al heel veel. Dat wil niet zeggen dat ze dit niet moeten doen. Maar je kan wel enigszins begrijpen dat dit dan een beetje achterblijft. Ja. Maar ook wat ook een belangrijk onderdeel daarvan zou zijn, zou ik zeggen, is mediawijsheid. Kinderen en jongeren ook moeten leren hoe media werken, hoe sociale media werken. Mm-hmm. Zeker nu sociale media zo'n grote invloed hebben in hun leven, dat eigenlijk jongeren alleen nog maar gebruik maken van sociale media. Ja. Het is gewoon heel belangrijk om te begrijpen hoe in dit geval influencers werken. Ja, hoe ze aan hun geld komen. Dat ze ook sponsorsdeals moeten hebben om content te kunnen maken. Ja, en als je dat realiseert, dan kan je veel kritischer en objectiever kijken naar dat soort media. Ja. Dat is wel belangrijk om te voorkomen dat je onterecht beïnvloed wordt. Maar het is ook moeilijk, want leraren weten hier natuurlijk ook niet altijd veel van. Nee, dat is ook zo. Dus nog weer iets extra's wat je als docent ook moet leren doorgronden, leren begrijpen. En dat is natuurlijk ook. Sommige influencers zijn natuurlijk heel erg in het wereldje van jongeren. En volwassenen die begrijpen daar vaak weinig van. Die denken, wat is dit voor een onzin? Hoe kan je hier uren je tijd aan besteden? Ja. Het is wel onderdeel van de leefwereld van jongeren. Dus het is wel belangrijk om daar begeleiding aan te bieden. Maar wat dan ook het probleem is, omdat het zo'n leefwereld is, is het respect onderling. En daar heb ik een fragment van. Het schoolsysteem is gewoon niet veranderd en de tijd is wel veranderd qua geld verdienen, qua alles. En hoe dat bij mij ook was, qua docenten, het was gewoon heel moeilijk. Ik had bijvoorbeeld economieles, 4 gymnasium. En dan heb ik les van iemand en die verdient dan 2k, misschien max 3k per maand. En ik verdien dan 10k. En om dan naar hem te luisteren hoe alles werkt, toen ik denk van ja, ik ben gewoon een klein grapje en ik verdien al 3-dubbele. En vervolgens ging ik met hem ook in gesprek van hey, investeer jij ook, want ik vond het wel interessant om daarover te praten. Die gozer had nog nooit geïnvesteerd, nooit überhaupt zelf een bedrijf gehad. Terwijl ik dan al een paar ton had gemaakt met schoolsysteem. Ja, dit is dus een finfluencer. Ja, het is niet heel respectvol, maar wel klare taal. Je kan niet zeggen dat hij ongelijk heeft. Maar dit is ook wel een beetje het probleem, denk ik gelijk. Ja, wat hoezo? Nou, hij gaat ervan uit, hij snapt niks van crypto, dus is hij ongeschikt als economieleraar. Ja. Ja. Ja, ik ken het fragment inderdaad. En het zijn natuurlijk inderdaad twee verschillende dingen. Maar ja, zijn economieleraar heeft natuurlijk van allerlei dingen kennis waar deze jongen misschien toch nog minder kennis van heeft. En het gaat natuurlijk niet om wat je verdient of je een goede docent bent of niet. En het is inderdaad heel denigrerend om dat zo te stellen. Ik neem niks van die gast aan. Dus maar waar komt dat verheven gevoel dan toch vandaan, denk je, onder influencers? Ja. Want dit hoor je vaker, dit. Ja. Nou, ik denk dat het ook gewoon een manier is om zich te presenteren. Wat Kim net ook al zei, het zijn natuurlijk ook een beetje marketingpraatjes. Hè? Van kijk mij, ik verdien zoveel, ik ben zo cool. Dat is natuurlijk ook onderdeel van de aantrekkingskracht. En waarmee ze een publiek scoren, waarmee ze misschien cursussen verkopen. Ja, als jij zegt, ik ben zelf eigenlijk ook, ik weet er zelf ook niks van af. Ja, dan ben je ook niet overtuigend als bron van informatie over financiën. Nee. Dus het is ook een beetje een soort attitude en een beetje je eigen imago bouwen. Ja, er ontbreekt in dit verhaal wat mij betreft nog een groep. En dat is niet per se de overheid, dat zijn ook niet de docenten, dat is ook niet de scholen. Maar hoe zit het met die ouders? Ja, inderdaad, heel goed dat je dat zegt. Dat is natuurlijk ook voor ouders een rol weggelegd om kinderen of jongeren te helpen financieel wijs te worden. Nou, dan kan je zeggen, misschien net als die economiedocent, die ouders begrijpen dat niet of die weten niet hoe het op sociale media aan toe gaat. Maar er zijn natuurlijk heel veel basic skills die volwassenen wel hebben, waarbij ze jongeren kunnen helpen en begeleiden als het gaat met omgaan met geld. Ja. Toch als volwassenen meer ervaring met de rekeningen betalen, sparen, lange termijn visie op wat heb ik nodig om rond te komen, wat heb ik nodig om met pensioen te gaan, wat kosten verzekeringen, gaat het met inflatie, hoe zit het met koopkracht. Dat klinkt dan misschien technisch, maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt. En door je verantwoordelijkheden als volwassene meer dan als kind of als jongere. Ja. Dus in die zin heb je als ouder zeker nog een rol om daar over te praten met je kinderen. En niet te denken van dit gaat allemaal, dat is zo'n ver van mijn bedshow. En hij of zij zit te handelen en zit in crypto, dus weet alles. Nee, al die basic skills en de gevaren, daar kan je natuurlijk als ouder nog steeds heel veel betekenen voor je kind. Ja. Dus het is belangrijk om over te praten. Maar als ik er heel eerlijk in ben, Eva, snap ik niet zo goed waarom dit bestaat. Want financieel advies geven mag toch helemaal niet zomaar? Nee, inderdaad. Beleggingsadvies, daar moet je inderdaad voor gecertificeerd zijn. Dat had de Autoriteit Financiële Markten in de gaten. Maar er is gewoon heel veel grijs gebied. Er is pas ook een rechtszaak geweest van iemand tegen een influencer die eigenlijk leek erop alsof hij financieel advies gaf. Maar dan nog, als het gaat om informeren, dan mag het wel. Dus, maar wat is het verschil dan? Ja, precies. Dus in de wet staat eigenlijk, als je echt persoonlijk financieel advies geeft, als je zegt je moet dit of je moet dat doen, dat mag niet. Maar als je dan vertelt je kan dit doen of je kan dat doen, dan valt het al eigenlijk niet binnen de wet. Ja. Dus dat is heel lastig te reguleren. Ja, en eigenlijk kan dus op sociale media bijna iedereen roepen wat hij wil, zolang het geen direct advies is. En dat is het natuurlijk ook vaak niet. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het geen invloed heeft. Het is wel het heeft wel impact. Ja, ik wil even teruggaan naar die beeldvorming. Want we hadden het net al over dat het stereotype van finfluencers, dat zijn vooral de gastjes, laat ik het even zo zeggen, de snelle vogels. Ik vraag me wel af, want Ruben vroeg het al van wat is nou een beetje de definitie van finfluencers? En dan heb je het ook over een kant van dit alles waarbij bijvoorbeeld ook meer vrouwen in de spotlight staan. Hoe komt het dat die niet zo zeer te zien zijn? Nee. Ja, dat komt omdat beleggen en handel, financiële handel, toch nog steeds een mannenwereld is. We hadden het inderdaad in het voorgesprek ook al even over, en ik had nog even opgezocht. 1 op de 5 beleggers is vrouw. Ja. Dus maar 20%, dus nog steeds 80% van alle beleggers is man. Ja, en dat zie je ook terug in die wereld van die finfluencers. Dat daar toch de meeste influencers mannen zijn. Ja, wat dat betreft is het nog ouderwets. Nou, zeker ook met crypto is het natuurlijk ook wel een beetje technisch, hè. Je moet een beetje begrijpen. Ja, en een beetje macho, een beetje het stoere wat we net ook hoorden. Ja, inderdaad. Van kijk mij eens en kijk wat ik kan doen en hoe onafhankelijk ik ben. En ja, ik denk dat dat toch meer mannen aanspreekt dan vrouwen. Maar is dat dan meteen een probleem? Want ik denk ook dat mannen dan meer in die wereld zitten. Ja, ja. Gewoon meer mannen sowieso actief zijn. Niet alleen influencers, maar sowieso. Ja, precies. Ja, 80% van de beleggers is dus ook man. Ja. Dus en hoe bedoel je een probleem dat het meer influencers zijn die mannen zijn? Of? Ja. Ja. Nou ja. Nee, dat hoeft geen probleem te zijn. Nee. Nee. Nee. Nou ja, financiële bewustwording is belangrijk voor zowel mannen als vrouwen. Maar ik twijfel er niet aan dat die groep vrouwelijke beleggers ook op een gegeven moment sterk gaat toenemen. Zeker. Eva van Rijmerstal, communicatiewetenschapper, dankjewel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Goeiemiddag. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Hey, now. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I everybody, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body Everybody van de Backstreet Boys. Heerlijk nummer. Ja, moest je even over nadenken hoe je zo ook weer heet, hè? Ja, even wel, maar binnenkort niet. Want ik heb het idee dat het nummer binnenkort weer populair gaat worden. We hadden het er net even off the record over in de studio. Maar goed, Backstreet Boys, tijdloos, hartstikke leuk muziek. Heel leuk. Hey, wij gaan zo meteen bellen, Ruben, met Rabi Safi. Beter bekend als @debelegger op Instagram. Ook een finfluencer die maar wat graag mensen wegwijs probeert te maken in de economie. En zelf ook een gigantische droom heeft die hij wil laten uitkomen. Want hij wil namelijk het magische getal 2,5 miljoen bereiken met beleggingen en investeringen. En dat brengt ons gelijk op de vraag van de nacht. Vertrouw jij finfluencers voor investeringsadvies? Ik zou zeggen, laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Nu eerst het NOS Journaal van 4 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tilburg is een man overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een steekpartij. Agenten vonden hem rond 2:30 op straat. De man van 47 had een slagaderlijke bloeding en werd door agenten gereanimeerd, maar overleed 20 minuten later. Verderop vond de politie een vrouw met snij- en steekwonden. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder zegt dat beide slachtoffers in de buurt wonen. Omdat de toedracht onduidelijk is, is de vrouw aangehouden. Zij wordt op dit moment als verdachte gezien. Het is precies een 1/2 jaar geleden dat de oorlog in Gaza begon. Op 7 oktober voerde de Palestijnse beweging Hamas een terreuraanval uit op Israël en doodde zo'n 1200 Israëliërs en buitenlanders. Ongeveer 250 mensen werden als gijzelaar meegenomen naar Gaza. Israël slaat sindsdien terug in de Gazastrook met luchtaanvallen en een grondoorlog. Volgens Hamas zijn in Gaza inmiddels zo'n 33.000 Palestijnen gedood. In verschillende Israëlische steden zijn gisteravond mensen de straat op gegaan. Zij eisen dat de regering meer doet om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. In Slowakije heeft de nationalistische linkse regeringskandidaat Pellegrini de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij won met ongeveer 54% van de stemmen van de liberale en pro-westerse oppositiekandidaat Korsjok. Pellegrini is een bondgenoot van de populistische premier Fico. De president heeft in Slowakije vooral een ceremoniële rol, maar kan wel wetten vetoën. Verwacht wordt dat Pellegrini de macht van Fico zal versterken. Atletiek Bilbao heeft de Spaanse beker gewonnen. In de finale tegen Real Mallorca stond het na de reguliere speeltijd en de verlenging 1-1. De Baskische voetbalclub won uiteindelijk de strafschoppenserie. Atletiek Bilbao won de Copa del Rey voor het laatst in 1984. Het weer, op veel plaatsen wat regen of een bui, koelt af tot een graad of 12. Tegen de ochtend vanuit het westen droog en opklaringen. Overdag eerst op veel plaatsen zon, maar in de middag bewolkt en in de avond vooral in het zuidoosten regen. Het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften. We gaan praten met Rabi Safi, ook wel bekend als de belegger op Instagram. Vraag hem wat zijn twee favoriete dingen staan. En dan staat op 1 de economie en op 2 beleggen. Dat is wel zo, hè, denk ik, Rabi? Ja, ik vind het hartstikke leuk. En ja. Op nummer 3 staat technologie. Dus alles wat met tech te maken heeft. Nou, dan zijn we rond in ieder geval. Jij leert mensen via social media en je eigen kanaal de kneepjes van het vak om flink vermogen op te bouwen, door zelfstandig beleggen dus. En je hebt ook een persoonlijk doel, het behalen van 2,5 miljoen. Nou, waarom, dat gaan we zo meteen. Ja, ik wil het ook wel, maar dat, het is niet mijn persoonlijke doel. Hoe je dat doet over je rol als influencer en over zijn reis tot nu toe gaan we het uitgebreid hebben. En belangrijk om wel te vermelden, want we kregen al vragen in de app. Oh, heb je misschien financiële tips? Dat mag dus niet. Dus we geven ook geen financieel advies. Ja, het is een uitzending wat puur in het teken staat van inzicht verkrijgen over de wereld van finfluencers en wat hun rol verantwoordelijkheid is in dit alles. En daar gaan wij het zo uitgebreid met jou over hebben, Rabi. Maar om jou eerst een beetje beter te leren kennen, beginnen we met een rondje speeddaten. Ja. 1 minuut lang krijg jij verschillende vragen van mij en Ruben en stellingen waar jij dan zo kort en bondig antwoord op moet gaan geven. Ben jij er klaar voor? Ja, met 1 woord bedoel je? Nou, of 2 of 3. Ja. In ieder geval kort. Je hoort zelf wel hoe het gaat. Ja. En dan gaan wij nu beginnen. Waar lig jij wakker van? Koffie. Puberteit overslaan of nog een keer beleven? Nog een keer beleven. Bitcoin of Forex? Geen van beide. Oh, daar gaan we zo op in. Hoeveel uur werk jij gemiddeld per dag? Per dag. Ik denk op zijn minst 8. Wat is jouw lievelingsseizoen? De zomer. Woe. Voor wie zou jij een standbeeld op willen richten? Voor Fresco. Fresco? Nou, dat is een leuk bruggetje naar straks. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Technologie, zegen of een vloek? Zegen. Iedereen kan beleggen, ja of nee? Zeker. Deze is leuk. Remote werken in het buitenland of lekker vanuit huis? Vanuit huis dan. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen, Rami? Het beste advies wat ik ooit heb gekregen? Nou, dan gaan we de financiële vraag eruit. Zoet of hartig? Mezelf zijn. Ah, jezelf zijn het beste advies. Ja, we moesten nog eentje in fietsen. Die eierkoker, dat werkt toch ook een beetje op mijn... Zenuwen. Ja, goed. Nee. Hij had nog niet geantwoord en je wilde al door. Zo snel wil je. Goed. De belegger. Zo sta jij bekend op sociale media. De naam zegt het natuurlijk al. Maar kan jij even uitleggen wat jij precies doet, Rami? Ik ben eigenaar van De Belegger. En De Belegger is een mediabedrijf waar we regelmatig content maken over alles wat met de economie, de macro-economie, beleggen en geldzaken in het algemeen gaat. En dan vooral gefocust op hele innovatieve, snelgroeiende bedrijven die de wereld veranderen. Ja, maar in het algemeen, dat is dus heel breed. Hoe kan ik dit specificeren? Heel specifiek over aandelen. Dus de bedrijven die de wereld veranderen, die daar kan je ook heel veel geld mee verdienen. En het zijn bedrijven die vooral in tech gefocust zijn. Dus denk aan kunstmatige intelligentie, quantum computing, alles wat je met ChatGPT en dergelijke ziet. Mm. Daar specifiek op gefocust. Ja, Ruben, beleg jij? Nee. Nee. Ik heb het idee, Rami, dat beleggen nu leuker dan ooit is. Klopt dat? Ja, zeker. En komt dat juist door die opkomende technologie? Of zeg jij van, joh, nee, je moet het veel breder trekken? Nee, ik denk dat je het breder moet trekken. Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat heel veel mensen het heft in eigen handen willen nemen. Ja. Heel veel mensen die zien dat als je naar de komende 10, 20, 30 jaar kijkt, dat hun pensioen onzeker is. Die zien dat... dat het eigenlijk alleen maar financieel achteruit gaat. En die zoeken een manier om te zorgen dat ze toch een vermogen kunnen opbouwen. En meer heft in eigen handen kunnen nemen dan dat je dat overlaat aan pensioenfondsen en allerlei andere instanties. Maar achteruit gaan, dan bedoel je de inflatie haalt lonen in? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld politiek gezien, er zijn heel weinig mensen, zeker starters, jongeren, die een huis kunnen kopen op dit moment. Zeker. En als je vooruitkijkt, dan zijn er steeds minder baankansen. Dan zie je bijvoorbeeld een stukje AI die toch dreigt om mensen hun baan af te nemen. Ja. Als je kijkt naar inflatie, die is gierend op dit moment. Mm-hmm. Dus mensen maken zich gewoon zorgen. En zeker als je kijkt naar het pensioenstelsel, het lijkt er niet op dat als jij straks, ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar ik ben zelf 32. Als we straks, weet ik veel, 65, 67, richting de 70 zitten, dat wij nog dezelfde pensioen krijgen als dat onze ouders krijgen. En daarom moeten we met z'n allen massaal gaan investeren en beleggen. En dat avontuur ben jij ooit ook aangegaan. Kan je ons even meenemen naar wanneer was het moment dat jij dacht van, joh, ik moet hier mijn pijlen oprichten? Ja, nou, dat was toen ik zelf voor het eerst aandelen kreeg. Dus ik ging de arbeidsmarkt op en mijn eerste baan die was bij een grote techbedrijf die in die tijd niet zo groot was. Het was een relatief klein bedrijf, dat was Google. En daar kreeg ik een redelijk goed salaris, maar daarnaast kreeg ik ook aandelen van het bedrijf zelf. Ja. En na ongeveer een jaar waren die aandelen iets meer dan verdubbeld. Ja. En mijn salaris die bleef hetzelfde, weet je wel. Dus als ik heel simpelweg de berekening maakte, ik verdiende meer met mijn aandelen toen dan met mijn salaris waar ik heel hard voor werkte, zeg maar. Ja. Zou dat het goed doen, Ruben? Omroep zwarte aandelen? Dat weet ik niet. Ik weet niet of we dat moeten doen. Is de hoofdredactie meeluistert. Maar wat ik me wel afvraag, want dit is dus hoe jij erin mee gerold. Dat is dus, is dus hartstikke goed. Maar daarmee heb je wel een soort voorsprong op mensen die natuurlijk op nul beginnen. Of is dat niet helemaal zo? Wat bedoel je met een voorsprong? Nou, omdat nu heb jij die aandelen gekregen. Dus je hebt een soort hulp gehad, een soort hulpmiddel. Ja, Ja, daar ben ik heel blij om. Want als ik het niet had gehad, dan zou ik niet eens van bestaan van aandelen afweten. Weet je? Want ik was er helemaal niet mee bezig. Ik kon nergens er informatie over vinden. En het was zelf, sterker nog, je werd er zelfs bang voor gemaakt in die tijd om iets te gaan doen met aandelen of beleggen. Ja. Dus het feit dat ik er op die manier ben achtergekomen is zeker een voorsprong geweest. En als je bedoelt qua vermogen of qua het feit dat ik al belegd was, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen. En ik denk dat heel veel mensen, zeker die de commerciële wereld ingaan, zeg maar. Ja. Die zullen ook wel van hun, zeker als ze voor Amerikaanse bedrijven werken, Nederlandse bedrijven zijn toch wat huiveriger erover. Ja. Die zullen dat ook gewoon krijgen. Dus tegenover mensen die met nul beginnen, zeker, dan heb je wel een voorsprong. Ja. Ja, maar je zei net ook, iedereen kan beleggen. Wat maakt iemand nou een goede belegger dan? Ja. Iedereen kan beleggen in de zin dat het tegenwoordig heel simpel en makkelijk is om aandelen te kopen of crypto's te kopen of wat je maar wil, zeg maar. Je kan heel laagdrempelig kan je belegger worden. Met best wel lage kosten. En dat heeft er simpelweg mee te maken dat we nu gewoon apps op de telefoon kunnen hebben, terwijl dat vroeger niet kon. Nee. Weet je wel? Vroeger moest je nog naar een bank, hè, om aandelen te kopen. Ja. Ja, ja, je moest aan de telefoon en heel veel papierwerk en gaan ze maar door. Ja. Dus nu is het een stuk makkelijker geworden. Dus dat maakt het laagdrempeliger, waardoor iedereen het kan. Maar dat betekent niet dat iedereen goed in kan zijn. Dus je vraagt, hoe word je een goede belegger? Dat is zorgen dat je gewoon investeert in je kennis. En dus als je heel goed weet wat je aan het doen bent, dan is het heel lastig. En vooral als je de wetenschap erachter begrijpt, heel lastig om geld te verliezen. Ja. Dus dat is één. En tweede is vooral je persoonlijkheid. En dat is natuurlijk met alles in het leven zo. Dus zelfs als je naar de gym gaat, zeg maar, moet je een stukje discipline hebben. Jezelf relatief onder controle hebben om goed te eten en vaak te sporten. En ga zo maar door. Mm-hmm. Datzelfde geldt voor het beleggen. Je moet je emoties goed onder controle hebben. Je moet de discipline hebben om geen hele impulsieve beslissingen te nemen. Dus als je heel snel rijk wil worden en je wilt de heetste, nieuwste crypto bijvoorbeeld hebben, dan is de kans groot dat je heel snel je geld kwijtraakt. Zeg maar. Ja, ja, wij spraken eerder in de uitzending, spraken wij Kim Jong-moon. Hij is crypto trader. En hij zegt van hij zei dat hij in een week tijd 1,6 miljoen kwijt is geraakt. Maar ja, dat zei hij alsof het. Ruben, wat zei je? Alsof hij een tientje kwijt is. Alsof hij een tientje verloren is op straat. Ja, hij gaf wel aan van, joh, dat is wel elementair aan het zijn van een goede trader, is dat je emoties uitzet. Is dat met investeringen ook zo? Ja, je hoeft ze niet uit te zetten, maar je moet ze wel onder controle hebben. Want uitzetten, dat lukt nagenoeg niemand. Dan moet je echt een robot zijn. Nee, dus dat kan simpelweg niet. Ja. Maar het is vaak ook stoerdoenerij om je emoties volledig uit te zetten of dat je heel veel geld verloren hebt. Ja, maar flauwkul dat, natuurlijk. Niemand kan dat. Ik zeg niet dat hij dat doet, maar maar het is zeker belangrijk. Want als jij hele impulsieve beslissingen neemt en je wil bijvoorbeeld, je riskeert het om 1,6 miljoen in een dag of een uur of zo te verliezen, dan ben je gewoon heel impulsief bezig. Weet je? En dat moet je gewoon niet doen. Nee. Hey, als we een beetje kijken naar de popularisering van het doen van investeringen en beleggingen, dan schiet mij één periode binnen, Ruben, en dat is de pandemie. Ja. Is het nou zo, Rabi, dat het sindsdien ook echt populairder is geworden? Ja, zeker weten. Want kijk, ik deed het al voor de pandemie, zeg maar. Had ik het over beleggen en alles wat met aandelen was. Wat ik zelf interessant vond, zeg maar. Maar tijdens de pandemie heb je wel gezien dat, omdat er heel veel mensen thuis waren. En als je toch op de bank zit en je moet de hele dag tv kijken, maar je vindt het niet interessant, en dan ga je over andere dingen zoeken. En op een of andere manier ging dat viral. En vooral crypto's en bitcoins gingen viral. En dat heeft er ook aan toe bijgedragen dat mensen aandelen meer interessant vonden. Ja. Maar je zegt, op de een of andere manier ging het viral. Weet je niet, echt niet waardoor dat komt dan? Ik denk als je naar de economische redenen zou kijken, ik denk dat lage rentes ontzettend geholpen hebben. Ja. Er werd heel veel geld in de economie gepompt, dus mensen hadden ook meer geld. Zeker. Ook al leek het economisch heel slecht te gaan. En medisch, zeg maar, medisch-ethisch, dat heel veel doden vielen. Was het toch, ja, mensen hadden veel meer geld, omdat die rentes zo laag waren. Dat was bijna, ja, zo goed als gratis geld in de economie. Ja, hey, als we het toch over die periode hebben. Ik zeg net, beleggingen doen en investeringen doen, dat is in die tijd, zeker met de lage rentestanden, is dat populairder geworden. Is de popularisering van finfluencers, ging dat gelijktijdig? Ik denk het wel, want mensen zochten naar informatie en die was er niet. Ja. En de enige die daar het al over hadden, dat waren mensen die al een YouTube-kanaal of een Instagram-kanaal hadden die het erover hadden. Of je moest luisteren naar hele saaie bankiers die waarvan je toch drie keer gaat gapen naar de eerste minuut, zeg maar. En daar kunnen mensen zich over het algemeen denk ik ook niet in vinden. Ja. Dus, nou, één ding is in ieder geval zeker, voor influencers maken het hele investeringsverhaal niet saai. Nee. Ja, ligt eraan hoe je dat interpreteert, maar ze maken het niet fijn. Nee. Want hoe maak je toch wel zoiets technisch en toch wel zoiets lastigs? Hoe maak je dat nou aansprekelijk? Ja. Aansprakend. Ja, spraakmakend. Spraakmakend. Ja. Ja. Ja, nee, kijk, het ligt eraan. Ik vind mezelf op zich een relatief saai verhaal vertellen. Dus het verbaast me wel dat er mensen zijn die daar nog steeds aandachtig naar luisteren, zeg maar. Maar ik denk dat voor veel mensen het feit dat je gewoon geld kan verdienen ermee, dat is al spraakmakend. Want er zijn niet heel veel plekken waar je geld mee kan verdienen online. En zonder echt heel veel moeite en tijd erin te stoppen, zeg maar. Dus ik denk het feit dat het gewoon om geld gaat, is al spraakmakend. Ja. Hey, zou jij jezelf ook als finfluencer omschrijven? Nee. Nee, dat is toch een titel die anderen je moeten geven? Ja, zeker. Maar ik denk ook omdat het gewoon te breed is. Weet je wel, er is niemand die zegt, ik maak een hele brede definitie van mezelf. Uh-huh. Want een influencer kan Kim Kardashian zijn, weet je wel. Die het heeft over de nieuwste crypto of een eigen crypto die ze gelanceerd heeft. Waar heel veel mensen overigens onderuit voor zijn gegaan. En volgens mij zijn er ook allemaal rechtszaken tegen geweest, zeg maar. Ja. Ja. Of iemand die net 16 is en Bitcoin interessant vindt en op Twitter of op Instagram het heeft over zijn favoriete coin, zeg maar, weet je wel. Dus het is een te breed begrip. En ik denk dat niemand het leuk vindt om een heel algemeen verhaal over zichzelf te vertellen. Is dat ook de reden dat jij, want je nu een paar keer een voorbeeld van een crypto-project wat echt finaal is misgaan, is dat ook de reden dat je tijdens de speed day zei van joh, doe mij maar geen Forex of Bitcoin? Dat is specifiek niet de reden. Maar kijk, ik beleg graag, ik investeer graag in dingen waarvan ik de rendement kan berekenen. En dus als je het hebt over specifieke bedrijven, die hebben echt een waarde die je kunt berekenen. Ja. En ik investeer mijn eigen persoonlijke familievermogen, zeg maar. Weet je wel? Dus ik wil een relatief veilig en verantwoord manier van beleggen die wetenschappelijk onderbouwd is. En dat kan je simpelweg niet met Forex en crypto's. Nou, als ik ben het niet helemaal mee eens. Als je dan kijkt naar Bitcoin de afgelopen jaren, dan zie je dat die op lange termijn eigenlijk alleen maar omhoog is gegaan, toch? Dus waarom zou dat nu ineens stoppen? Ja, maar dat is het hele gevaar van het beleggen of traden, of hoe je het ook maar wil noemen. Uh-huh. Is dat er heel veel mensen zijn die naar de koers kijken. Weet je, koersen die kunnen heel gemakkelijk gemanipuleerd worden. Die kunnen stijgen puur omdat er heel veel aandacht voor wordt gevraagd. Ja. En dus bijvoorbeeld een Kim Kardashian die, laten we zeggen, 100 miljoen volgers heeft. En die promoot een coin die in principe niks waard is. Zoals de meeste crypto. Omdat er onderliggend geen waarde is, zeg maar. Die kan toch heel erg de prijs opdrijven. Omdat daar heel veel over wordt gesproken zonder dat het echt waarde heeft, weet je wel? Dus koersen zijn heel erg, het is een beetje als een mooi gezicht, terwijl er heel weinig achter zit. Ja. Zeg maar als je niet naar de koers kan kijken volgens jou, waar moet ik dan wel naar kijken? Ja. Naar de waarde. Dus, maar die zie ik in de koers. Die zie je niet per se in de koers, nee. Die zie je vooral in bijvoorbeeld wat het bedrijf produceert. En dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een bitcoin, dat is in principe, en ik krijg hier heel veel kritiek over, hè, dus het is niet zo dat ik het heel leuk vind om het te zeggen. Nee, we zijn benieuwd. Maar in principe is dat niks. Weet je wel? Het is echt letterlijk niks. Er breken nu duizenden harten, Rabi. Ik weet het. Niemand vindt dat leuk om te horen. Nee, ga door. Terwijl, kijk, als jij bijvoorbeeld een bedrijf belegt die stoelen maakt. Even heel, heel plat geslagen. Je hebt een stoel nodig. Ik maak stoelen voor, laten we zeggen, een tientje. En ik verkoop dat aan jou voor 15 euro. Ja. Ik maak daar 5 euro winst op. En als ik heel veel stoelen verkoop in een jaar, dan verdien ik bijvoorbeeld, laten we zeggen, 10.000 aan winst per jaar. Dus dan weet je, dat bedrijf is op zijn minst elk jaar 10.000 euro waard. Mm-hmm. Weet je wel? Dus, en dat kan je berekenen. Want als ze, laten we zeggen, als ze de komende 5 jaar of 10 jaar 10.000 euro winst blijven maken, dan gaan ze op zijn minst 100.000 euro verdienen over een periode van 10 jaar. Ja, zeker. Zo, als ze ook nog eens een beetje groeien. Laten we zeggen, als ze groeien 10% per jaar, dan kom je uit misschien op iets van 2 ton winst per jaar. Ja. Weet je? Dus dat bedrijf is op zijn minst 2 ton waard over een periode van 10 jaar. Mm-hmm. En daar kan je berekening op loslaten. Want als het nu bijvoorbeeld tegen een koers wordt verhandeld die relatief laag is, en dan heeft het een specifieke waarde. Terwijl bij zoiets als Bitcoin bijvoorbeeld, het heeft in principe een waarde van nul altijd. Mm-hmm. Onderliggend. Ja. Snap je? En het wordt alleen opgedreigd omdat er heel veel mensen zijn die het erover hebben. En het begint een markt ontstaan. En daardoor kan de koers ook stijgen. Ja. En dit zijn natuurlijk dingen die je ook op je Instagram en zo bespreekt. Maar daarmee heb je, of je het nou leuk vindt of niet, heb je natuurlijk wel invloed op je volgers. En die zullen jou heel snel volgen in wat je zegt misschien. Hoe probeer je daar verantwoordelijk mee om te gaan? Ja. Ja, ik vind het belangrijk om mensen de juiste informatie te geven. Ja. Want als je de juiste informatie hebt, dan kan je zelf beslissing nemen. Want kijk, ik zeg ook heel vaak, je moet nooit iemand volgen, want het is je eigen geld waar je heel hard voor gewerkt hebt. Maar je moet vooral, je moet geen volger zijn, zeg maar. Je moet vooral een student zijn die leert en zijn eigen beslissingen neemt en ga zo maar door. Het is een beetje hetzelfde als als je bijvoorbeeld jong bent en je wilt oversteken. En niemand heeft je verteld om even naar links en rechts te kijken, zeg maar. Ja. En je doet dat dus ook niet. Ja, dan is de kans groot dat je door een auto wordt geraakt. Ja. Weet je wel? Dat is de verantwoordelijkheid die ik voel om te zorgen dat mensen goed weten waar ze moeten kijken. Ja, nou, zoiets wordt natuurlijk niet alleen vanuit influencers en vanuit jouzelf gedaan. Er zijn ook heel veel watchdogs aanwezig op sociale media. Eén daarvan is een naamgenoot van jou, Rabi. En hij heet Rabi Adi, ook wel bekend als @jegeldconsultant op TikTok. En wat ik zeg, hij is een soort van financiële waakhond. Zeg, een paar maanden geleden begonnen met het maken van video's over financiële bewustwording. En nu al duizenden volgers, likes, hoe je het ook noemen wil. En hij richt zich met name op een financieel gevaar waar jongeren zich niet heel erg van bewust zijn. En dat is namelijk het worden van de zogeheten geldezel. We gaan even luisteren. Ik heb jaren gewerkt als fraudespecialist bij verschillende banken in Nederland. En je ziet dat financiële criminaliteit ontzettend toeneemt. Vooral omdat steeds meer mensen online leven. Er worden tonnen leeggeplunderd van vooral oude mensen van hun rekening door middel van marktplaatsfraude, WhatsApp-fraude, bankhelpdeskfraude. En dat kan gefaciliteerd worden door onder andere geldezels. Dat zijn jongeren die hun bankpasje en een pincode aan iemand lenen, waarop vervolgens tonnen worden gestort op die rekeningen. De gelden worden vervolgens doorgestuurd naar andere rekeningen, waardoor de papertrail kapot wordt gemaakt. En het is ontzettend moeilijk voor instanties om uiteindelijk erachter te komen waar dat geld naartoe is gegaan. Dat is een heel groot probleem, onder jongeren vooral, omdat jongeren daar een paar honderd euro voor krijgen om hun pinpasje te geven. En zij faciliteren daardoor tonnen aan fraude. En in de wereld waar iedereen heel snel rijk wil worden, het draait vooral om geld. Zijn jongeren ook steeds gevoeliger om hun pinpasje voor een paar honderd euro of voor een paar duizend euro aan iemand uit te lenen? Ja, Rabi, hoe luister jij naar Rabi? heel goed dat hij hier aandacht aan besteedt. Want ik denk dat de gevolgen voor de jongeren die onbewust of zonder het te weten hun pinpas aan iemand geven om daar 250 euro aan te verdienen, dat je levenslang financiële gevangenisstraf krijgt. Zeg maar. Ja, zo snel dus kan het gaan. Je komt in allerlei registers, je raakt je bankrekening kwijt en je kan in principe niks meer. Dus het is echt financiële gevangenis. Maar wat ik hier dus lastig aan vind, is, kijk, nu beginnen wij erover en daarom bespreken we dit. Dit is natuurlijk iets wat finfluencers en ook jij misschien op je kanaal niet zo snel zouden bespreken, automatisch. Of zie jij dat anders? Ja, klopt. Ik zou het niet heel snel bespreken. Nee. Waarom is dat dan? Want het is wel een belangrijk aspect. Ja. Ja, nou, ik, weet je, ik heb het vooral over dingen die ik echt heel erg interessant en gaaf vind om, om te delen. Dus waar mensen voor komen. Ik bedoel, ik heb het ook niet over de gevaren van alcohol of allerlei andere zaken. Er is zo'n hele... Nee, maar ja, het gaat over beleggen. Ja. Ja. Maar, nou, dit gaat niet over beleggen, dit gaat over witwassen. Dus mensen die als geldezers worden gebruikt door bijvoorbeeld een of andere drugsbaas om geld die zij... Met cocaïne of iets dergelijks verdienen om dat wit te wassen. Maar dus dit kan onderdeel zijn van beleggen. Dit kan onderdeel ervan worden, toch? Hoe? Nou, door wat we net horen, dat dus mensen een beetje als scapegoat worden gebruikt. Nou, ik denk dat de kwestie meer is dat er wordt een belofte van snel geld gemaakt. Ja. Hè? En dat is natuurlijk iets wat finfluencers vaak uitdragen. En over dat principe van snel geld maken, dat is wel iets waar je ook bijvoorbeeld vanuit je platform zou kunnen zeggen van, misschien doe je dat al, van nou, zo snel gaat het allemaal niet. Het gaat beter, gaat echt om duurzaam investeren en zo. Ja, oké. Okay. Nee, op die manier, daar waarschuw ik zeker voor. Dus, want snel geld bestaat niet. De kans dat als iemand tegen je zegt dat je heel snel heel veel geld gaat verdienen of heel veel rendement gaat maken, de kans is groot dat je heel snel arm wordt, zeg maar. Ja. Dus wel, dat is zeker waar. Ja. Nou, voor de mensen thuis, snel geld maken bestaat niet. En we krijgen ook al vragen binnen van mensen van, joh, kan je me helpen met investeringsadvies en zo. Maar, maar goed, we gaan hier zo verder over praten. We gaan eerst even luisteren naar Fresco. Hè. Je wilde daar al een standbeeld voor bouwen. Ruimteschip, waarom dat nummer? Ik vind het ten eerste gewoon een prachtig nummer. En kijk, Fresco is echt voor mij altijd een held geweest toen ik jong was. Ah, ja. En een beetje een beschermheer, zeg maar. Ik luisterde veel rap. Wauw, oké. Okay. Tot ik Fresco leerde kennen. En toen zag ik wat rap echt was, zeg maar, weet je wel. Ja. Maar hij heeft het op een gegeven moment over de rijkste man op aarde. En hij probeert een beetje te relativeren en begrijpen hoe diegene denkt, hoe diegene zich voelt. En een van mijn andere grote idolen is Elon Musk, zeg maar. Weet je wel, dat is een van de rijkste mannen op aarde. En zonder te weten heeft hij het in principe over Elon Musk. Als hij het heeft over dingen zoals bijvoorbeeld... Nou goed, laten we even luisteren. We gaan even luisteren. Ik ben heel benieuwd. Kijk of we die conclusie delen. Ik wou dat ik een ruimteschip kon nemen. Ja. Yeah. En zoeken naar een plekje in de hemel. Ik weet niet wat er voor ons staat geschreven. Maar kijk om je heen, ben je echt tevreden? Hel op aarde, vage vuur, dag des oordeels, laatste uur. Angst regeert, haat bestuurt, liefde zwijgt, ik raak verzuurd. Mijn rug en schouders, stug en ouder, wil bruggen bouwen. Jij maakt een muur, alleen survivor, geen avontuur. Niks hier is zuiver, we waren puur. Technologie verslaat natuur, soms lijkt het echt alsof je alles hier op aarde huurt. Behalve zaken waar je niks verkoopt, dingen zoals liefde, dingen zoals hoop. Onze accu's lopen leeg, emoties lopen hoog, we pieken alle neven. En vallen bodemloos, nooit daarboven geweest. Maar ik hou mijn hoofd omhoog. Geen weter, ik ben een hoper, ik koos geloof. Ik wou dat ik een ruimteschip kon nemen. Yeah. En zoeken naar een plekje in de hemel. Ik weet niet wat er voor ons staat geschreven. Maar kijk om je heen. Ben je echt tevreden? Ik weet niet wie er is daarboven, maar ik geloof in iets, al weet ik het niet. Ik weet niet wie er is daarboven, maar ik geloof in iets, het is beter dan niets. Ik weet niet wie er is daarboven, maar ik geloof in iets, al weet ik het niet. Ik weet niet wie er is daarboven, maar ik geloof in iets. Gekke vragen als ik diep in mijn gedachten zit. Hoe zou de allerrijkste mens leven op een dag als dit? Is hij tevreden? Heeft hij alles wat zijn hart begeert? Of leeft hij afgestompt? Wat zijn de dingen die hij prachtig vindt? Zal hij rustig leven nu hij alle macht bezit? Of stopt hij niet totdat het laatste zaadje is gepatenteerd? Besefte dat het leven voor de meeste lastig is. Kijkt hij naar het nieuws en ziet hij alles wat erachter zit. Je weet toch dat soort shit. Ik voel voor mezelf in dat hij niks geeft om mensen leven zijn compassie mist. Als een robot denkt en praktisch is. Of de functie van ellende ziet of zo. Want anders snap ik niks. Van de boze grote wereld die daar buiten is. Je wordt geboren en je komt misschien niet uit de shit. Of zit die rijkste man ook in de sleur? Orde aan het zoeken in de willekeur. Aan het hopen op een ruimteschip. Ik wou dat ik een ruimteschip kon nemen. Yeah. En zoeken naar een plekje in de hemel. Ik weet niet wat er voor ons staat geschreven. Maar kijk om je heen, ben je echt tevreden? Ik weet niet wie er is daarboven, maar ik geloof in iets. Al weet ik het niet. Ik weet niet wie er is daarboven, maar ik geloof in iets. Dus weet het dan niet. Ik weet niet wie er is daarboven, maar ik geloof in iets. Al weet ik het niet. Ik weet niet wie er is daarboven, maar ik geloof in iets. Ik wou dat ik een ruimteschip kon nemen. Fresco hoorde je hier op NPO Radio 1 met ruimteschip. Ja, je luistert naar de Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En vannacht praten we met beleggingsexpert Rabi Safi. En over het financiële landschap en over de rol van hem en andere finfluencers. Ja, we gaan je toch een finfluencer noemen, Rabi. Sorry daarvoor. En zo sta je ook gewoon op de webcam. Nee, heb je een vraag aan Rabi? Laat het ons weten via de gratis NPO Radio 1 app. Over het nummer, hè, je zegt van joh, Elon Musk, dat is een van jouw helden. Je grote held, zeg maar. Ik snap het wel. Ruimteschip, SpaceX, een rijke man die ook zijn verantwoordelijkheid ergens ook wordt geroepen in het nummer. Dus ik begrijp het sentiment heel goed. Ja. Ja. Hey, ja. Jouw doel. Hè, we zeiden het net al in de intro van dit gesprek. 2,5 miljoen. Dat is een heel specifiek bedrag. Waarom? Ja, net 2,5 miljoen. Kijk, ik vind het ten eerste fijn om doelen te stellen die voor mij heel erg onhaalbaar lijken. En toen ik dit voor het eerst heb genoemd, zeg maar, online. Ik had nooit gedacht om überhaupt dichtbij te komen, zeg maar. Wanneer noemde je dit voor het eerst? Zo'n 5 jaar geleden, in 2019. Ah ja, ja. Ja, ja. Maar één ding was zeker. Kijk, ik wilde heel graag een vermogen bouwen waar je relatief makkelijk mee met pensioen kan, zeg maar. Niet dat ik met pensioen zou gaan, maar dat je wel, zeg maar, die financiële rust hebt om je gewoon geen zorgen te maken over geldzaken. Dus dat je vooral de dingen kan doen die je leuk vindt om te doen, zeg maar. Ja, maar dat heb je toch ook wel met 1,5 miljoen gehaald? Ja, op zich, het ligt aan hoe je naar kijkt. Maar ik zal even uitleggen hoe ik er zelf naar kijk. Kijk, als je de wetenschap bekijkt in het beleggen, dan heb je de 4% regel. Dat heeft ze ooit bedacht door een hele slimme professor in Harvard. En die heeft uitgerekend dat als je een welk geldbedrag dan ook op een beleggingsrekening hebt staan, en dat heb je belegd in relatief goed gespreide investeringen, dat als je per jaar zo'n 4% ervan afhaalt, want het gemiddelde rendement op de beurs is 7% over een hele lange periode, dat je en je portefeuille blijft groeien. Dus je raakt in principe niks kwijt, zeg maar. En je krijgt geld binnen, zeg maar, in je zakken. Weet je wel? Ja. Dus als je 2,5 miljoen, als je daar 4% van neemt, dan kom je net iets boven de ton uit per jaar. Dan ben je heel ruim en comfortabel van leven voor de rest van je leven. Ja. En je begrijpt wel wat we je nu gaan vragen, toch? Want je hebt het een paar jaar geleden. Nou, hier komt het. En dan ga je zeggen, oh ja, tuurlijk. Je hebt een paar jaar geleden deze ambitie uitgesproken voor het eerst. Ja. Hoe sta je er nu voor? Ja, op zich wel goed. Veel beter dan dat ik gedacht had. Ja, hoeveel? We willen getallen. Ja, ik zit nu op zo'n 720.000 euro. Ja. Wat is ook de reden dat je daar zo open over bent? Want lang niet iedereen is natuurlijk zo open over wat hij verdient. Ja, nou, ik ben het ooit gestart uit eenzaamheid, zeg maar. Weet je wel? Eenzaamheid? Ik woonde in het buitenland. Dus ik woonde in Ierland toen, ook een tijdje in de VS. En ik werkte bij de grote techbedrijven. En dan heb je heel veel van dezelfde mensen, zeg maar, om je heen die het leuk vinden om het te hebben over tech, om het te hebben over beleggen, want je verdient relatief goed, zeg maar, bij die bedrijven. Ja. Maar toen ik naar Nederland verhuisde en mijn baan opzegde en niet meer bij die bedrijf werkte, zeg maar, zat ik thuis alleen. En ik had in principe, ja, ik kon wel soms met mensen bellen, zeg maar, en zo. Maar ik had niemand waar ik mijn ei aan kwijt kon, zeg maar. Mm. Weet je wel? Dus daar ben ik online gaan delen, anoniem. Later is dat zo uitgegroeid dat ik gewoon mezelf openbaar heb gemaakt, zeg maar. Ja. En ik ben wel altijd gewoon open en eerlijk geweest over de dingen die ik doe. Ja. Want ik vind wel dat je, you have to put your money where your mouth is. Ja. Ja. Weet je wel. En waarom doe je dat dan nu niet meer anoniem? Heb je er toch voor gekozen om gewoon als Rabi Safi het internet op te gaan? Nou, ik vond het in het begin vooral eng, omdat ik bang was om beoordeeld te worden. Weet je, er zijn toch mensen binnen je familie en vrienden die ernaar kijken. En ik dacht, ja, vooral het oordeel van anderen. Daar was ik denk ik wat bang voor. Ja, ja. Maar het brengt ook risico's met zich mee, toch? Om duidelijk te maken wie je bent. Ja, onze gast van eerder op de avond, Kim, die leeft echt onder een alias online. Ja. Ja. Ik zie de risico's niet echt, moet ik zeggen. Ik weet niet wat voor risico's hij voor zich heeft. Nou, hij had het echt specifiek over zijn familie en zo. Maar als jij dat dan. Ja, je zegt ook, weet je wat het ook is, Ruben? Ja. Kijk, Rabi doet ook veilige investeringen. Dat is het hele, hele idee van je platform ook, toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is gewoon wie ik ben, zeg maar. Dus. Ja. Weet je. Ik vraag mij af, hè. Kijk, we mogen natuurlijk, hè, dat moeten we echt even voor de duidelijkheid echt even weer benadrukken. We hebben het over financiële vrijheid. We hebben het over beleggen, investering. Maar dit is geen financieel advies wat we deze uitzending geven. Maar toch ben ik benieuwd van, hoe begin je dan? Hoe pak je dit op? Wat is nou de pad naar die 2,5 miljoen? En dan schrijf ik stiekem mee. En Ruben volgens mij ook, maar off the record. Ik neem het op. Ja. Ja. Kijk, voor mij, ik gaf eerder bijvoorbeeld het voorbeeld van de stoel. Voor mij is het proberen bedrijven te vinden die ontzettend ondergewaardeerd zijn op dit moment. Zeg maar. Niet alleen naar de koersen kijken, maar echt de financiële gegevens van die bedrijven lezen. Mm-hmm. En zorgen dat je voor jezelf een waardering maakt. Ja. Want het gebeurt heel vaak dat mensen de waarde van een bedrijf niet zien voordat het er is. Zeg maar. Bijvoorbeeld, een van mijn goede investeringen was Tesla. In 2019. Ja, nou, dat is het grappige. Het was vroeger best wel een klein bedrijf. Zeker, weet je wel? Ja. Het is nu een van de grootste bedrijven ter wereld. Ja. Maar achteraf gezien lijkt het dan allemaal heel simpel. Ja, ik vind het zo gek dat kan. Dat mensen dan naar. Ja, kijk, je kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar als je een beetje inzicht in de economie hebt, dan weet je dat we gaan vergroenen. Je weet dat alles elektrisch gaat worden. En omdat we in ieder geval van fossiele brandstof op een gegeven moment afscheid gaan nemen. Dus dat dan niet zo vroeg gewaardeerd werd. Dat vind ik heel opmerkelijk. Ja, dat. En ik denk dat het ook veel te maken had met het feit dat de meeste mensen het lastig vinden om te begrijpen welke bedrijven dat dan heel goed zouden gaan doen. Want er zijn heel veel bedrijven op dit gebied. Waarom springt dan één bedrijf ertussen uit voor een belegger? Ja, precies. En daar moet je goed je onderzoek doen. Want je wilt uiteindelijk een bedrijf hebben die een serieus product op de markt heeft. Wat echt klanten kan aanspreken, zeg maar. Dus die een duidelijk competitief voordeel heeft. Een betere stoel, zeg maar, dan de concurrent. Weet je wel? En dat is de kunst van het beleggen. Je moet eigenlijk bedrijven vinden die relatief laag gewaardeerd zijn. Ja. En serieus zijn. Want er zijn ook heel veel bedrijven die lucht verkopen, troep verkopen. Weet je, er zijn ook heel veel EV-bedrijven geweest in die tijd. Nikola bijvoorbeeld is een bedrijf, een voorbeeld daarvan. Ja. En die zijn allemaal rechtszaken tegen gestart. En die hadden bijvoorbeeld hun auto van een helling laten dalen. Mm. Waardoor het leek alsof het een werkend auto was. Maar dat was het helemaal niet. Weet je wat, als je een beetje onderzoek had gedaan, dan had je dat, kunnen zien. Ja. Ja. En Rabi, behalve dat je zelf bezig bent met geld maken, help je dus ook anderen door middel van video's op Instagram, YouTube en meer social media. Maar we zeiden net natuurlijk ook al, je mag niet zomaar financieel advies geven. Hoe help je nou mensen? Ja. Hoe maak je nou die filmpjes zonder financieel advies te geven? Dat lijkt me best een moeilijke scheidslijn. Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk daar eigenlijk niet heel erg over na, zeg maar. Want weet je wat het is? We hebben regelmatig contact met de AFM, met het ministerie van Financiën ook. We zitten Als het goed is in mei, even uit mijn hoofd, ja, in mei, ook bij Wijzer en Geldzaken, om docenten en jongeren te helpen en begrijpen wat de gevaren van het influencer en influencers zijn. Mm-hmm. Ik denk daar niet zo 1, 2, 3 over na wat ik zeg, zeg maar, weet je wel. Als je een beetje gaat duiken op wat financieel advies is, dat is als ik jou persoonlijk één op één spreek. Ja. En jou vertel dat je aandeel X of Y moet kopen. Ja, investeer in Tesla bijvoorbeeld. Ja. En daar heb je echt een licentie voor nodig. Ja, terwijl als je het hebt over, over het algemeen, over wat er in de economie aan de hand is met Tesla, met verduurzaming, ga zo maar door. Dat is informatieverlening. En dat is wat ik altijd heb gedaan. Ja. Dus ik heb er nooit echt over nagedacht van, ja, wat vertel ik en wat vertel ik niet. Dat is gewoon simpelweg hoe beleggen überhaupt werkt en hoe ik zelf erover nadenk. Ja, dus we gaan zo meteen weer even luisteren naar muziek. Maar ik ben toch even benieuwd naar één ding. Je zei eerder van, joh, ik ben me hierin gaan verdiepen en hiermee begonnen ook uit eenzaamheid, zei je. Want toen je in Ierland woonde, had je echt gelijkgestemde mensen met wie je kon sparren over dit alles. Maar als er één ding is wat ik in ieder geval weet over de Nederlandse bevolking, is dat wij de meest kritische consumenten ter wereld zijn, volgens mij. En sterker nog, ook voor jou, Ruben, er zijn zelfs bedrijven die testen hun producten eerst hier in Nederland om te kijken van, goh, hoe reageren mensen erop Nederlanders erop voordat wij het in de markt brengen. Dus ik zou denken van, joh, als er één land is waar jij het met mensen over dit alles zou kunnen hebben, dan zou dat toch juist Nederland moeten zijn? Ik begrijp de vraagstelling denk ik niet goed genoeg, maar ik vind het juist heerlijk dat Nederlanders kritisch zijn. Ja. Zeker als beleggen aankomt. Ja, maar ik bedoel meer van het praten met Nederlanders over het kritisch zijn op bedrijven en het zoeken naar nieuwe kansen en zo. Dat lijkt Nederland de perfecte plek om dat toch te doen. Dus hoe komt het dat je hier dan, toen je hier naartoe verhuisde, je eenzaam voelde? Nou, omdat als je het online doet, dan vind je altijd wel eensgezinden. Maar in Nederland belegde niemand. Dus letterlijk niemand was in die tijd nog had het over geldzaken en beleggen. Dat is nu anders, Als je het wel over had, dan werd je voor gek verklaard. Ja, dat is nu heel anders, Gelukkig. Hoe snel zoiets kan gaan. Hey, we gaan even luisteren naar Emily Sandé met Read All About It. Waarom die? Part 3, waarom? Toen ik begon met De Belegger, deed ik dat anoniem. Vooral om een beetje niet gehoord te worden door mijn vrienden en familie in angst voor oordeel. En dit liedje gaat toch over dat loslaten. En niet bang zijn om beoordeeld te worden. Gewoon jezelf te zijn. Afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, Emily zat mee met Read All About It, part 3. Er zijn ook nog een deel 1 en 2 van dit. Weffy Cordy op NPO Radio 1. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. We praten vannacht met beleggingsexpert en de belegger op Instagram, Rabi Safi, over het financiële landschap, maar ook over de rol van hem en andere influencers natuurlijk. Heb je een vraag, mag je het natuurlijk laten weten via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, maar Rabi, als we nu een beetje naar die beleggingswereld kijken, wat zijn dan een beetje interessante trends of gebeurtenissen? Hoe bedoel je dat precies? Als in, zeg maar, wat er qua goede, leuke markten zijn? Of wat bedoel je? Ja, nou ja, want die beleggingswereld is natuurlijk de hele tijd aan het bewegen. Wat zien we nu een misschien beetje? Om daarop in te haken. Kijk, je hebt nu de AI-boom. Hè? Dus ja. Alles wat AI is. En er zijn bedrijven die er echt de kroon spannen als het gaat om AI-technologie. En ook als het gaat om hardware maken en zo. Je ziet dat mensen over door dolle heen zijn. Dus zijn er nog meer van dat soort trends gaande momenteel? Ja. Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat crypto sowieso altijd een hypecyclus heeft. Want de beurzen. Ja, kijk, de beurzen die komen altijd met een hypecyclus. Weet je wel? En bepaalde technologieën die komen, die maken iets wat we misschien helemaal niet kenden of dachten dat het onmogelijk was, toch mogelijk. En daardoor beginnen heel veel mensen te fantaseren over hoe dat de wereld de komende 10 jaar zou kunnen gaan veranderen. Ja. Weet je wel? Heb je daar een voorbeeld van iets wat wij een paar jaar geleden dachten van joh, dit is niet mogelijk, maar dat nu toch ineens werkelijkheid is geworden? Ja, zeker. Elektrische auto's, dat leek onmogelijk als je een paar jaar geleden bekeek. Kunstmatige intelligentie. Ik heb bijvoorbeeld zelf in Nvidia geïnvesteerd. Ja. Dat is ook meteen het paradepaardje van kunstmatige intelligentie geworden. Ja, dat is in zeer korte tijd echt, voor de mensen die het niet weten, is dat echt ontploft in waarde. Zo'n 800% gestegen sinds de bodem Maar jaar geleden. Hoe zie je dat nou? Want bijvoorbeeld inderdaad met die AI, daar heeft nu iedereen het over. Mm-hmm. Maar laten we zeggen, 2 jaar geleden had niemand het daarover. Hoe zie je nou, dit gaat een ding worden in de komende jaren als er nog niet over gepraat wordt? Ja, nee, het is niet zo dat niemand het erover had. Binnen de techwereld had iedereen het elke dag erover, want dit was het grote probleem om opgelost te worden. Ja. Weet je wel? En binnen de auto-industrie had iedereen het ook destijds over elektrische wagens bouwen. Wie kan nou die doorbraak maken om die ene batterij te ontwikkelen, waarmee we heel ver en heel lang kunnen, zeg maar. Dus je moet in de juiste wereld, dan moet je kijken. Ja, nou ja, je moet vooral, als je gaat beleggen, moet je vooral ergens echt heel erg geïnteresseerd in zijn. Voor mij is dat altijd tech geweest, dus ik weet heel veel van die wereld af. Bijvoorbeeld quantum computing heeft nu ook niemand het over. En zodra daar een doorbraak komt, en ze zijn nu bezig met bijvoorbeeld, er bestaat in de quantumwereld zoiets als qubits. Mm-hmm. En als je er heel veel qubits in een computer kan stoppen, dan kan je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld heel makkelijk codes, wachtwoorden, cryptografie, dat soort dingen kan kraken. Zeg maar. Ja. En dat zit in vrij kleine dingen ook, toch? Want bijvoorbeeld, ik herinner me vroeger op de Virgin op programma Shark Tank, waarin dus werd geïnvesteerd in allerlei veelbelovende bedrijven. Ja. Nou, meestal werd dat niks. Maar bijvoorbeeld bedrijven als de Ring videodeurbel, die nu iedereen heeft. Of de Scrub Daddy, zo'n spons wat heel goed gebruikt wordt. Daar werd toen niet in geïnvesteerd, maar die zijn nu heel groot. Dus het blijft toch ook gewoon deels een gok. Ja, het blijft een gok als je niet van dat wereldje vandaan komt. Kijk, als jij nog nooit van een deurbel überhaupt iets hebt gehoord, dan ga je nooit zo'n bedrijf op waarde kunnen schatten. En terwijl als je je hele leven lang, en dat is in mijn geval, in de techwereld hebt gewerkt, dan is het een stuk makkelijker om te bepalen welke techbedrijf nou echt een betere techbedrijf is dan anders. En dat is met zo'n schoonmaakmiddel dus precies hetzelfde. Ja, en datzelfde zal voor jullie gelden. Jullie twee, ik maak even een gok. Ik ken jullie natuurlijk niet persoonlijk. Maar jullie zitten in de radiowereld. Waarschijnlijk in alles wat met media en dergelijke te maken heeft. Dus jullie zullen dat wereldje een stuk beter begrijpen dan iemand die net daar iets in wil gaan doen. Snap je? Ja. Kleine veranderingen, kleine dingen die je leest, kunnen hele grote impact hebben op een industrie. Dus daar zullen jullie dan bijvoorbeeld heel veel kennis van hebben. Ja. Terwijl als ik daarin zou gaan beleggen, ik zou niet weten waar ik naar moet kijken, zeg maar. Ja. Weet je wel? Ik spreek even naar mezelf, hoor. Want ik vind het, ik deel wat je zegt absoluut. Ik vind het leuk om ook over whitepapers te lezen van nieuwe bedrijven en zo. En te kijken wat een beetje de technologie van morgen is. Maar het lijkt me zo lastig om dit te doen als je een jong iemand bent en je hoort en je ziet de verhalen over snel geld maken om je om de oren vliegen. En wat jij hier eigenlijk zegt is, ja, weet je, zeker als je langetermijn succes wil boeken, dan moet je echt tijd nemen om die wereld waar je dan eventueel geïnteresseerd bent, om die te gaan verkennen. Schuurt dat ook met elkaar? Het feit dat er zo aangedrongen wordt op, ja, je kan snel geld maken, weet ik veel wat, en het duurzaam langetermijn investeren wat jij probeert over te brengen aan mensen? Nee, voor mij persoonlijk schuurde het niet. Want weet je, ik blijf bij de dingen die ik vind en zeg. En waarvan ik weet dat ze wetenschappelijk onderbouwd zijn, zeg maar. Ja. En ik blijf daar gewoon altijd mezelf in. Natuurlijk heb je altijd mensen die snel geld beloven, gekke dingen gaan doen en gaan ze maar door. Ja. Het enige wat ik denk ik kan doen vanuit mijn verantwoordelijkheid is mensen waarschuwen. Eens in zoveel tijd proberen te vertellen dat dat niet bestaat. En meer dan dat kan je in principe ook niet doen. Ja. Nee, en daarom blijft dan het fijn om dit soort gesprekken te hebben. En ook niet zeggen, en dat hoor ik jou ook niet doen, maar dat hoor je mensen online wel doen. Het is mij gelukt, dus jou lukt het ook. Ja, dat wordt. Mensen praten gewoon hun eigen succes graag aan anderen aan, zeg maar. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, natuurlijk niet. Want er is niemand die nog in Nvidia, Tesla en dat soort bedrijven nog kan gaan beleggen tegen zo'n bedrijf. Hey, je noemde net al een voorbeeld van bijvoorbeeld de quantumcomputer. Dat is iets wat. Dat is echt gaaf. Dat zijn eigenlijk de supercomputers van de toekomst. Dus dat alles met name ook in zakformaat, maar dat duizenden keren sneller dan een computer van waar we nu mee bewerken. Of de laptop waar Ruben en ik achter zitten. Wat zijn nou andere ontwikkelingen die eraan komen? Ja, er zijn best wel veel. Maar even terug naar die quantumcomputing. Dat is wel iets wat bijvoorbeeld crypto's volledig van de kaart zal vegen. Want crypto bestaat natuurlijk uit cryptografie. Mm-hmm. En er staat altijd een publieke key. En met quantum computing kan je in principe alles wat een publieke key heeft, dus de blockchain is altijd publiek, zeg maar, die kan je. Mensen kunnen gewoon simpelweg die een quantum computer hebben, die kunnen gewoon al jouw bitcoins overnemen, zeg maar. Ja. Dus als dat gebeurt, dan is dat ook een hele grote gevaar voor de cryptowereld, zeg maar. Dus mensen, wees gewaarschuwd. Ja, onder andere. Ja. Maar er zijn zoveel interessante dingen om te bespreken als het op beleggen aankomt. Ja. Ik denk dat robotics heel erg interessant is. Dus zit ik zelf ook heel erg te kijken naar welke bedrijven daar groot en goed in zouden kunnen gaan worden. Mm-hmm. En ik vrees dat het helaas de big tech zal zijn, zeg maar. Dus grote techbedrijven. Ja. Want vrijwel elk groot techbedrijf die je kent, Google, Tesla, Amazon, die zijn daarmee bezig. En Amazon die is daar al heel ver mee. Want die hebben nu al, as we speak, zo'n 785.000 robots die voor ze werken. Ja. Dus orderpicker is een heel belangrijk beroep geweest altijd. Is het nog steeds. En, maar nu wordt dat door robots gedaan. Want het is heel makkelijk voor een robot om een heel zwaar iets 100 keer per dag op te pikken. Ja. Terwijl een persoon bijvoorbeeld een zware last krijgt van zijn rug, zeg maar. Weet je wel? Het is ook een stuk goedkoper voor bedrijven om dat te doen. Dus Amazon heeft er al bijna 800.000 van liggen. Dus dat zal de komende tijd heel interessant worden. Apple is bezig met een consumentenversie maken, dat er een robot in je huis loopt, zeg maar. En Tesla is bezig met Project Optimus, ook Nvidia, Project Groot. En daarmee zou je bijvoorbeeld en die bestaan al. Ze moeten het alleen perfectioniseren en op schaal kunnen maken, zodat het goedkoper wordt voor de gemiddelde persoon om het te kopen. Ja. Maar die kan in principe voor jou de afwas doen. Je hond uitlaten en ga maar door. Ik hoor betrekkelijk veel tech. Nou weet ik wel dat een wereldwijd probleem momenteel is het feit dat energie steeds schaarder wordt. Hè? Ja. En we leunen veel op elektriciteit. Ik weet dat hier in Nederland is dat een gigantisch probleem aan het worden. Met de druk op het stroomnet. Heb je voorbeelden van ontwikkelingen die eraan komen als het gaat om energie opwekken en zo? Ja, absoluut. En dat is ook tech. Weet je wel? Daar verbazen we mensen zich over dat dat ook gewoon echt hele belangrijke technologie is om dat te kunnen doen. Bijvoorbeeld een bedrijf die dat in Nederland heel goed doet, is Alphen. Mm-hmm. Die maken het mogelijk dat je elektriciteit thuis kan opslaan. Niet alleen jij als persoon, maar ook ja, zij focussen zich dan vooral op bedrijven. Maar die werken bijvoorbeeld samen met een Liander om te zorgen dat de elektriciteit niet onder vuur komt te staan. Want ja, als je stroom kan opslaan, hè, dus als je het gewoon lokaal kan opslaan, dan kan je hem ook later gebruiken zonder dat je meteen het net nodig hebt. Rabi, dus, liggen dit soort investeringsmogelijkheden, want we hebben het nu inderdaad over tech, liggen deze nou in elke markt? Of zijn er ook wel markten waarvan je zegt, nee, daar moet je eigenlijk vanaf blijven? Ja, biotechnologie, daar moet je wel vanaf blijven. De kansen liggen overal. Weet je? Kijk, de kansen liggen er vooral voor je als jij gewoon heel veel weet van dat specifieke industrie. Vaak hebben mensen dingen geleerd of werken heel lang in een bepaalde industrie, dus die weten heel goed hoe dat in elkaar steekt. Ja. Maar waarom is een biotechnologie dan niet goed, inderdaad? Ja, biotechnologie is bijvoorbeeld lijkt heel erg op gokken. Want die bedrijven die hebben dan bijvoorbeeld een of andere patent die ze willen aanvragen of een of andere medicijn of iets dergelijks wat ze hebben ontwikkeld. En dat wacht vaak op goedkeuring van toezichthouders. Uh-huh. En 99% van de keren gebeurt dat niet. Nee. En die 1% dat wel gebeurt, die doen het heel erg goed op de beurs. Maar over het algemeen zullen de meeste mensen er geld op verliezen en is het echt gokken. Dat is één. En ik denk twee. Kijk, het belangrijkste is om te beseffen dat je als belegger zijnde, en überhaupt als persoon, kijk, er wordt heel veel gewezen in de media en over het algemeen op de verantwoordelijkheid van consumenten. Dus als jij bijvoorbeeld niet de tabakindustrie wil stimuleren, dat je dan bijvoorbeeld geen tabak moet kopen. Heel simpel gezegd, hè? Ja. of als je een specifiek soort sla op dat op een of andere manier is gemaakt, dat je dat gewoon niet meer moet kopen. En dat is je verantwoordelijkheid als consument. Maar als je gaat beleggen, heb je precies dezelfde verantwoordelijkheid. Je kan zelf bepalen waar je geld heen gaat. Zeker. En welke industrie gestimuleerd wordt en kapitaal krijgt om te kunnen groeien en de dingen die ze voor elkaar willen krijgen, om dat voor elkaar te krijgen. Weet je wel? Dus alleen het enige verschil is dat je veel meer te zeggen hebt als belegger zijnde. Ja. Ook al heb je maar een paar, ook al heb je maar één aandeel van een bedrijf, laten we zeggen, dan mag je in principe en ook in werkelijkheid kan je gewoon naar de aandeelhoudersvergadering je stem laten horen, iets zeggen, een vraag stellen, weet je wel. Ja. Dat is heel anders dan als je bijvoorbeeld een krop sla niet koopt. Nee, maar ja, de meesten doen het toch gewoon om plat geld te verdienen en niet zozeer om invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering. Ja, ik denk dat de meesten het vooral voor het geld verdienen doen, zeker. Ja. Ja. Rabi, ik wil je alvast hartstikke bedanken voor dit gesprek. Maar voordat we afscheid nemen, hebben we die andere Rabi, de geldconsultant, ook gevraagd om even zijn kijk op jouw kanaal te delen. En dit is wat hij over jou te zeggen heeft. Ik volg Rabi al een tijdje. En het is echt een integere jongen met superveel kennis van de markt. Hij neemt ze volgens mij op sleeptouw in zowel de micro- als macro-economische situatie van de wereld. Rabi, ga zo door. Nou, je account hoeft nog niet opgegeven te worden, horen we. Nee. Dat is lekker. Wow. En zo zullen er vast nog meer mensen zijn die enthousiast over jouw werk zijn. Hey, dankjewel, Rabi Safi. En wil je meer over hem weten en over de verandering op de financiële markt, alle ontwikkelingen die erbij komen kijken, dan kan dat op Instagram, YouTube en TikTok onder de naam @debelegger. Dankjewel voor je tijd, Rabi. En vergeet niet, als je die 2,5 miljoen op een gegeven moment haalt, dan kom je bij ons om het samen met ons te vieren, toch? Ja. Ja, zeker. Ja, maar ik vind ook, wij hebben je nu een beetje geholpen. Hij denkt al aan een rendement. Ja, de investeringslessen die hebben nu al geholpen. Hey. Rabi, dankjewel. Dankjewel voor je tijd, man. Dank jullie wel. Fijn om erbij te zijn. Je mag natuurlijk ook nog steeds antwoorden op de nachtvraag. En die is, vertrouw jij Finfluencers voor investeringsadvies? Laat het weten in de NPO Radio 1-app. Maar eerst zometeen het nieuws van 5 uur. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. Het is 5:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tilburg is een man overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een steekpartij. Agenten vonden hem rond 2:30 op straat. De man van 47 had een slagaderlijke bloeding en werd door agenten gereanimeerd, maar overleed 20 minuten later. Verderop vond de politie een vrouw met snij- en steekwonden. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder zegt dat beide slachtoffers in de buurt wonen. Omdat de toedracht onduidelijk is, is de vrouw aangehouden. Zij wordt op dit moment als verdachte gezien. Het is precies 1/2 jaar geleden dat de oorlog in Gaza begon. Op 7 oktober voerde Hamas een terreuraanval uit op Israël, doodde zo'n 1200 Israëliërs en buitenlanders en nam ongeveer 250 mensen als gijzelaar mee naar Gaza. Israël slaat sindsdien terug in de Gazastrook met luchtaanvallen en een grondoorlog. Volgens Hamas zijn in Gaza inmiddels zo'n 33.000 Palestijnen gedood. In Slowakije heeft de nationalistisch linkse regeringskandidaat Pellegrini de presidentsverkiezingen gewonnen ten koste van de liberale en pro-westerse kandidaat Korsjok. Pellegrini is een bondgenoot van de populistische premier Fico. De president heeft in Slowakije vooral een ceremoniële rol, maar kan wel wetten vetoën. Verwacht wordt dat Pellegrini de macht van Fico zal versterken. Atletiek Bilbao heeft de Spaanse beker gewonnen. In de finale tegen Real Mallorca stond het na de reguliere speeltijd en de verlenging 1-1. De Baskische voetbalclub won uiteindelijk de strafschoppenserie. Atletiek Bilbao won de Copa del Rey voor het laatst in 1984. Het weer, op veel plaatsen wat regen of een bui. Het koelt af tot een graad of 12. Straks vanuit het westen droog en opklaringen. En later breekt op veel plaatsen eerst de zon door. Maar in de middag raakt het bewolkt en in de avond gaat het vooral in het zuidoosten regenen. Het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. Ja, wij spraken net Rabi Safi, ook wel bekend als dé belegger op sociale media, over zijn rol als finfluencer, zijn platform en hoe je nou trends in de gaten kan houden om succesvol te investeren. En nog een keer voor een huishoudelijke mededeling. Deze uitzending bespreekt eigenlijk een beetje alles rondom financial influencers. Maar het is geen investeringsadvies, Ruben. Dat moeten we nu echt even duidelijk maken. Ja, dat maar mogen we niet geven, inderdaad. Want ga dan, je investeren? Oeh! Nou, ik denk niet dat ik die kijk daarop heb. Ja. Jij wel, denk je? Nou, ik doe het al. Maar het is leuk om te doen. En met name ook een beetje je kijkt op de markt ontwikkelen en zo. Maar wat jou betreft, wat niet eens kan nog komen. We gaan na de uitzending gaan we hier verder over praten sowieso. Je hebt mijn nummer, dus ja. Iedere week hebben wij een vraag van de nacht. En deze week konden onze Instagram-volgers onze poll beantwoorden met de vraag: vertrouw jij influencers voor investeringsadvies? Hierop hebben zo'n ongeveer 350 mensen antwoord opgegeven, hartstikke veel. En 97% van de stemmers vertrouwen influencers niet. Zo'n kleine 3% wel. En je hoort nu een paar antwoorden van onze volgers. Te beginnen met Montana. Hi, het is Montana. Nou, ik vertrouw investeringsadvies van influencers niet. Dat heeft ermee te maken dat het voor mij heel erg afhangt. Wat voor influencer is het? Wat heeft diegene gedaan? Wat is de achtergrond? En ze maken het vaak mooier dan dat het is. Laat alleen de mooie kanten van zien. En het is meer dan dat. Het is hard werken, het is vallen en opstaan. Je ziet alleen maar het opstaanstuk, niet hetgeen dat misgaat. Dus ik zelf vertrouw het advies niet zo heel gauw. Tenzij, wat ik zeg, het een influencer is waarvan die compleet zijn focus heeft op het investeren. Maar meestal zit er nog een heel groot team achter. Het komt niet uit de lucht vallen. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, nou, ik vertrouw die adviezen niet helemaal. Dus vind ik het gewoon wel belangrijk om zelf nog daarna gaan te kijken. Wat is er nog meer? Maar dat klakkeloos overnemen wat een influencer zegt, nee, dat is gewoon niet aan mij besteed. Ja, ik heb er op zich niets op tegen dat er financieel advies wordt gegeven. Want ja, met spaarrentes tegenwoordig zijn er wel slimmere manieren om meer van je geld te maken. Maar ik vertrouw influencers niet op dat gebied. Ik heb het gevoel dat het vooral om snel veel geld verdienen gaat. Zonder dat er echt gekeken wordt waar je precies in investeert. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat ik niet investeer in bedrijven die te maken hebben of indirect te maken hebben met bijvoorbeeld wapenhandel en oorlog. En zulke soort verhalen en informatie hoor je niet echt van influencers. Of dat je moet investeren met geld wat je echt kan missen. En bijvoorbeeld jongeren, hebben die nou echt geld dat ze kunnen missen? Ja, ik heb vooral het gevoel dat influencers juist zelf eraan verdienen. Bijvoorbeeld van die cursussen. Dus nee, ik vertrouw influencers niet voor investeringadvies. Hallo, mijn naam is Nathanael. En ik vertrouw influencers niet met investeringsadvies. Ik denk dat zij jongeren vaak een onreëel beeld geven over hoe je snel, makkelijk geld kan verdienen en daardoor in luxe kan leven. Jongeren krijgen een beeld dat het makkelijk is en dat je helemaal niet hard hoeft te werken om veel geld te krijgen of dure spullen te kunnen kopen. En ik denk niet dat het beeld klopt en dat er ook niks mis is met hard werken voor je geld. Wel 9-tot-5 baan of nog langer werken. En ja, je ziet ook wel aan de cijfers dat jongeren steeds eerder en steeds meer burn-out klachten krijgen. Hè? Ook tijdens het werk, als ze hard moeten werken. Maar ook dat, dat ze niet meer gewend zijn om echt hard en lang te moeten werken. Dus nee, ik heb geen vertrouwen in influencers. Ik denk niet dat influencers niet te vertrouwen zijn, maar het feit dat ze overal op het internet te vinden zijn met advertenties en cursussen aanbieden, maakt hen wel minder betrouwbaar, omdat ja, je eigenlijk hun zou moeten betalen om te leren om te gaan beleggen. Maar in de tussentijd zijn ze wel een passief inkomen aan het genereren door jou die cursus te verkopen. En ik heb altijd het idee van dat je die informatie van hun overal wel gratis kan vinden op het internet. Misschien is het wat moeilijker dat zij het mooi in een cursus hebben samengesteld. Maar ja, als zij zo goed waren in beleggen, dan zou ik denken van dat hebben ze dat passieve inkomen zelf niet nodig. En om onze volgers scherp te houden, hebben we op onze Instagram een testje kennisstory geplaatst. Het geven van financiële investeringsadviezen is, zoals we eerder al hebben gezegd, namelijk illegaal in Nederland. En op deze kennisvraag, mag dat, hebben we bijna 400 antwoorden gekregen. En ongeveer de helft had deze vraag goed beantwoord. Ja. Wist jij dit ook? Voordat we dit item zouden doen, nee. Dus ik kan nu heel erg mooi doen dat ik dit wist. Maar ik wist niet dat dit niet mocht. Ja, nou, dus laat ik het een lesje zijn voor de mensen thuis. Wel netjes scoren. Ja, laat een lesje zijn voor de mensen thuis. Je mag niet zomaar investeringsadvies geven. En wil jij je mening over je vertrouwen in influencers nog even kwijt? Dat kan via de NPO Radio 1 app. De vraag van de nacht is namelijk, vertrouw jij influencers voor investeringsadvies? Dan gaan we even over naar muziek. Want met de temperatuur die langzaam weer omhoog kruipt, het wordt weer lente, korte broekjes gaan aan, is het weer tijd voor lekkere zomerse muziek. Hier is I Need Your Love van Shaggy. Jij draagt een korte broek, ja? Ja, mensen kunnen meekijken. Oh. In the dark, wishing I could hold you now. When you were here for me, I was not there for you. I was too blind, couldn't see what you did for me. Now I don't know what to do. I'll be right here for you. Don't get those Latino. I need your love, I need your love, I need your la la la la. Ja, ik wil hier even mijn excuses voor aanbieden. Hoezo? Nee. Hey, gaan we een keer een uitzending. We gaan een zangwedstrijd doen, jij en ik. Oh, okay, ik daag je uit, Ruben. Op een dag. Op een dag. Hey, Ruben, we hebben het de hele nacht over geld gehad. Hè? Ik moet je zeggen, ik ben net een beetje beu. En we gaan lekker de ochtend inluiden met iets anders. Want aan het eind van ons leven kunnen we dat. Ja, we kunnen dat geld. Weet je, stel dat we ineens rijk worden, dan kunnen we dat niet meenemen. Nee. En moeten we dat overdragen aan iemand? Nu gaat het bij de erfenis meer dan eens fout. En dat levert niet alleen een materiële, maar ook een emotionele erfenis op. En daarover is nu de voorstelling Bye Bye Daddy door theatergroep Doodpaard gemaakt. Aan de lijn schrijver Manje van den Berg. Hallo Manje. Hallo, goedemorgen. Hey, Bye Bye Daddy, dat klinkt als een tamelijk vrolijk afscheid, maar dat is het niet per se, hè? Nou, Bye Bye Daddy is ook lichtelijk sarcastisch eigenlijk. Het is eigenlijk, ze zijn er heel erg dubbel over. Ja? Ze zijn niet in eerste instantie alleen maar heel erg verdrietig op het moment dat hun vader sterft. Want? Welke emoties voelen ze nog meer? Ze hebben daar dubbele gevoelens over. Nou kijk, als het goed is en een van je ouders sterft, ben je daar heel erg verdrietig over en ervaar je dat als een verlies. Ja. Maar zij hebben daar dubbele gevoelens over, omdat de vader niet alleen maar een hele aardige vader is geweest voor hen. Ja. Dus Bye Bye Daddy, dat moet je lichtelijk sarcastisch lezen. Ja, ik herken het in die zin. Ik zit momenteel in een rouwproces en dan is de grilligheid is zeker iets wat je... dat is mij niet vreemd. Dus je hebt het inderdaad over de goede momenten, maar ook alle slechte dingen die erbij komen kijken. Dus is dat ook iets wat... precies die complexiteit van emotie, is dat iets wat in dit stuk terugkomt? Ja, zeker. Maar ik zou nu bijna jou willen gaan interviewen. Om te vragen hoe dat dan bij jou zit. Vraag maar raak. Ik, maar is er een ouder die overlijdt? Of iemand die heel erg dierbaar Het is een dierbare. Ja, over wie en wat, dat laat ik even voor wat het is. Ja. Maar een dierbare inderdaad. En wat ik zeg, het is een merkwaardig proces. Want je herinnert je en het emotionele en ook de wat minder fijne kanten. Dus ik ben vooral benieuwd hoe dat in de voorstelling eruit gaat zien. Nou, kijk, bij ons is het zo, het stuk zou aanvankelijk heel erg gaan, zeg maar, over de materiële erfenis. Dat was, zeg maar, het beginuitgangspunt. Deze vader is heel erg rijk, heeft op een bepaalde manier zijn geld verdiend. We weten niet helemaal zeker, maar het is ook niet helemaal zuiver geweest. Ja. Kinderen zijn dus met veel geld opgegroeid. Maar met veel geld opgroeien gaat niet altijd ook gepaard met veel liefde en met veel aandacht. Dus zij hebben zeker wel daar andere gevoelens bij over de vader. Zeker de dochter, omdat het een hele strenge vader was. Ja. En het misschien ook wel een vader is geweest die met harde hand heeft geregeerd. Ja. Dus als kind heb je daar... Je bent verdrietig, maar ergens voel je ook verlost. Of je denkt ook, wat ook meetelt... Op het moment dat je ouder sterft en de relatie is niet goed... dan is dat eigenlijk nog pijnlijker dan als die relatie wel goed is. Ja. Nou, ik denk dat als een relatie met een ouder die sterft goed is... dan laat je diegene in liefde los... Alleen op het moment dat die relatie niet goed is... dan weet je ook van ja, maar nu komt het ook echt nooit meer goed. Nee. Wel, de dood is dan wel echt... Definitief. Dat is wel echt het finale einde van alles. Ja. En dan zal je daarmee moeten dealen. Ja, en de relatie die je met je ouders hebt, die beïnvloedt natuurlijk ook de relatie die je met je broers en zussen hebt. Hoe uit dat is absoluut waar. Ja, hoe uit dat zich in dit stuk? Welke relatie hebben ze tot elkaar? Broer en zus. Nou, je hebt dus vooral een broer en een zus in het eerste deel van het stuk. En die staan heel erg wantrouwend eigenlijk. Of wantrouwig, moet ik zeggen. Ten opzichte van elkaar. En dat heeft alles te maken met... Daar waar er te weinig liefde en aandacht is geweest... gaan kinderen met elkaar concurreren. Mm-hmm. Nou ja, concurrenten zijn vaak niet de meest aardige mensen voor elkaar. Dus daar is een soort... Ja, die testen elkaar. Die zijn niet per se warm en aardig voor elkaar. En dat maakt het dus ook allemaal heel erg pijnlijk. Ja. Op het moment dat die vader op sterven ligt, dat je denkt... hoe kan het nou dat jullie niet tot elkaar komen? Ze kunnen ook helemaal niet op het moment dat het dan ook zover is... kunnen zij elkaar helemaal niet vinden. Zij kunnen helemaal niet samen rouwen. Ze kunnen helemaal niet... Nee. Ze kunnen elkaar niet troosten. Ze kunnen eigenlijk willen ze hun emoties ook bijna niet aan de ander laten zien. Ja. Om daarmee ook niet te kwetsbaar te zijn of zo. Manje, in het kader van popculture, hè, ben je een beetje bekend met series? Van het hier en nu? Want er is één serie die bij mij meteen te binnen schiet... Als ik deze premisse hoor. En dat is Succession. Succession, inderdaad. Ja, ja. Is dat toeval of heb ik het finaal mis? Vertel. Nee hoor, je hebt het helemaal niet finaal mis. Kijk, dat paard die vraagt mij voor deze opdracht. En in ieder geval één van hen, Kunal Bakker... die had ook de serie bekeken. Aha. Ik kende hem niet... Ja. Maar ik weet niet zeker of het idee van de serie komt. Het idee dat bestaat gewoon al langer bij hen. Ja. Dus daar hebben zij al met elkaar, hebben zij daar al over nagedacht en over gepraat. Maar het was wel Kunal Bakker die aan mij tipte van ga eens naar die serie kijken. Nou, ik vond die serie echt fantastisch. Ja, maar dat ga ik niet doen op het toneel. Omdat een serie is een serie en toneel is toneel. Ik vind dat wel echt twee verschillende dingen. Ja. Waarom leent een verhaal zich dan wel goed voor of een serie of in jullie gewoon toneelstuk? Ja. Waarom? Ja. Nou, zeg maar familieaangelegenheden, dat is het dramatische uitgang bij uitstek. En wat ik heel mooi vind in Succession is die vader die leeft nog, hè? Ja. Dus wat hij doet, hij speelt die kinderen eigenlijk tegen elkaar uit. Dat doet hij voortdurend. Voortdurend... laat hij ze eigenlijk in onzekerheid of vader hun capabel vindt of vader van ze houdt. Nou ja, dat maakt die kinderen tot concurrenten van elkaar. Dat speelt ze tegen elkaar uit. Ja. Nou, dat is in mijn stuk is dat niet aan de hand, omdat de situatie anders is, omdat vader er niet meer is. Ja. Weet je wel, die is er niet meer actief. Hij ligt op sterven. Ja, maar ook dan heb je invloed. Ja. Maar zijn invloed, zijn invloed op de kinderen, dat leeft eigenlijk nog door. Maar dat is eigenlijk de invloed van voor zijn dood. Maar in die zin verschilt het dus een beetje van Succession. Maar het is wel gewoon wat een impact het eigenlijk heeft. Ja. Hoe je ouders met jou om zijn gegaan of... Ja. En in dit geval dan die vader. Ik had het net al over de grilligheid die ontstaat. Hè, zeker tussen de nabestaanden op het moment dat er iemand niet meer is. Ja. Nou las ik in de samenvatting van het stuk... dat dit stuk ook een soort de pijnlijke absurditeit van gebeurtenissen weergeeft. Wat is die, dat spanningsveld tussen familieleden, dus de nabestaanden, is dat die absurditeit? Ja, wel een beetje wel, want je moet je voorstellen, er is een huis. Nou, daar ligt een vader op sterven. Nou, dan komen de kinderen bij elkaar, die hebben elkaar heel lang niet gezien. Die kennen elkaar ook eigenlijk niet meer goed. Die zijn wantrouwend, staan die tegenover elkaar. En dat zit dan opeens met elkaar in die woonkamer. Ja. Nou ja, dan zit je daar, je moet het toch ergens over hebben. Maar ze kunnen het eigenlijk helemaal niet hebben over dat... wat er aan de hand is, nou, dat die vader aan het sterven is. Dus ze hebben het eigenlijk ook over trivialiteiten. Dit is bijvoorbeeld, ik weet niet of ik dat moet spoilen, maar Het gaat er bijvoorbeeld over dat ze het hebben over die vader. En dan zeggen ze, ja, nou ja, dat het misschien ook niet heel erg erg is dat hij hij sterft. Want ja, wat moet hij nog hier? Ja. En dan, ja, nou ja, weet je wel, want hij zit de hele dag zat hij in zijn stoel. Nou ja, zegt die broer, in een stoel kan je nog heel veel doen. Nou ja, zoals wat. Nou ja, je kan lezen. Nou, zegt die dochter, hij leest niet meer hoor. Nou, zegt hij, je kan nog van alles. Je kan fantaseren, masturberen. Nou ja, en dan krijgen zij dus een gesprek met elkaar of papa nog masturbeerde, ja of nee. Ja. En de dochter zegt... Ja, dat is fascinerend. Zegt, ja, nou, dat nou ja, lijkt mij persoonlijk een heel ongemakkelijke gewaarwording. Ja, ja, maar vooral als je daar als buitenstaander bij zou zitten... Hè, ja. Die er eigenlijk niet bij hoort. Maar in het stuk is dat ook het geval, toch? Dat klopt, er zit een buitenstaander bij. Namelijk de dochter, die heeft haar partner meegenomen. Mm-hmm. Dus die kijkt er ook naar. En dan is er nog iets anders met hem aan de hand. Hij is geen Nederlander. Dus hij kijkt eigenlijk... het is een Irakese speler, Mohalad Rassem. En in de voorstelling is hij niet per se een Irakees... maar je ziet en je hoort aan hem dat het geen Nederlander is. En hij kijkt ernaar en hij denkt... hoe gaan deze mensen met elkaar om? Dus in die zin is het ook, houdt het ook een spiegel voor hoe... Kijk, ik kan niet... Maar Nederlanders zijn toch... soms ook onhandig en vreemd in hun emoties... en ook best wel hard en bot in de gesprekken die ze voeren. Bijvoorbeeld over of papa nog masturbeerde... en of zijn lul het nog deed, ja of nee. Ja. Weet je wel? En die man die kijkt ernaar en die begrijpt dat eigenlijk. Ja, die begrijpt dat eigenlijk helemaal niet. Die reflecteert daar ook weer op. Maar eigenlijk heeft Mohalad sowieso een mooie rol, omdat hij... In het stuk is hij degene die observeert. Maar hij was ook, zeg maar binnen het werkproces... dat was ook heel interessant... was hij degene die ons observeerde. Zeg maar wij Nederlandse theatermakers en ik als Nederlandse schrijfster. Ja. Dus hij reflecteerde ook op mijn schrijfstijl. Hoe deed hij dat dan? Hoe uitte zich dat? Nou, ik vond het wel heel grappig. Want ik had een aantal scènes voor hen gemaakt... En ik dacht, oh, dit zijn grappige scènes. En ik gebruik vaak hele korte zinnetjes. Dus ze pingpongen zo heen en weer, weet je wel, in taal. Ze zijn heel ad rem. En toen zei hij, wat zijn deze mensen hard? En ze praten als een klok, zei hij. Tik, tak, tik, tak. En dat vond ik vond het heel bijzonder dat hij dus op een hele andere manier naar mijn schrijven keek. Dan dat ik dat gewend ben van gewoon Nederlandse acteurs, zeg maar. Ja. Die dat directe in de taal eigenlijk gewend zijn. Ja. Maar heeft zijn aanwezigheid jou gedurende of misschien na dat schrijfproces... wat anders, zeg maar, doen inzien hoe wij Nederlanders met de dood omgaan? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik het idee... Hij liet mij ook filmpjes zien, zeg maar, hoe ze in Irak... Hoe ze daar rouwen. Nou, dat is echt dat als je vader of je moeder dood is gegaan... dan ga je elke week in een kring zitten. Als man ga je in een kring... word je omringd door een enorme groep mannen. Jij gaat in het midden van die kring zitten. En dan gaan ze jou aanmoedigen om te huilen... en te rouwen over jou, over jouw vader of jouw moeder. Dus die beginnen te schreeuwen en te janken. Nou ja, dat kan je in Nederland niet voorstellen. Nee, met onze koffie en cake. Je vader of je moeder een maand dood is... dan moet je het daarna nooit meer over hebben. Weet je wel, rouw is iets. Ja, dat, wij stoppen dat een beetje... als we zeggen het onder het tapijt. Of nou, doe nu maar weer normaal. En, ja. En zeker niet dat je daar heel hard bij gaat krijzen en gillen. Bijzonder, nee. Dat is on-Nederlands, want wij hebben onze emoties toch heel erg gekanaliseerd of zo. Dat hebben we heel erg onder controle. Ja. Dat klinkt best zwaar, Manje. Hoe breng je dan toch nog lucht in die show? Nou ja, de lucht zit hem heel erg in de dialoog en hoe zij met elkaar praten. Het is namelijk, ja... Weet je wat het, kijk, het is met, of tenminste met toneel, of het toneel dat ik maak. Het is, natuurlijk, er zit altijd een soort gevoeligheid in. En eenzaamheid en verdriet. Dat zijn altijd thema's die naar boven komen. Maar dat alles wordt altijd gebracht met een hele hoop sarcasme en humor. Omdat alleen maar tragiek, dat is niet te verdragen. Dus dat moet je verpakken Dat moet je, Gerard Reven zei dat ooit. Je moet tragiek moet je verpakken in een enorme dosis sarcasme en humor. Want ja, anders gaat het niet. En bij mij gaat het ook vanzelf dat je, ja, dat je ook de absurditeit of zo van situaties inziet. Weet je wel, hoe verdrietig soms ook. Maar de mens blijft toch ook eigenlijk een heel grappig wezen. Ja, zeker. Ja, toch? Ja. Manje van den Berg, schrijver van Bye Bye Daddy. Mij heb je in ieder geval overtuigd om dit te gaan zien. Mij ook. En jullie gaan vanaf dinsdag try-outen. En de première is op 12 april in Theater Frascati in Amsterdam. Ontzettend bedankt voor je tijd. Oké, alsjeblieft. Your body laid out on these filthy floors. Your blood stains on my custom couture. Bathroom attendant let me right in. She was a big fan. I really tried to stay cool, but your arrogance disturbed my solitude. Now I'm ripped your dress and you're all black and blue. Look what you made me do. They keep saying that ain't nothing like my father, but I'm the furthest thing from quiet boys and altars. If you cross me, I'm just like my father. I am colder than Titanic water. Help me, Lord, from these fantasies in my head. They ain't never been safe ones. I don't fellowship with these fake ones. So let's travel to Whitechapels and sing hymns. Hold rosaries and sing in stained glass symphonies. Cleanse me, Holy Trinity, from this marijuana smoke smell in my hair. I sashayed my dress. Did my best impression of a damsel in distress. This alcohol and smell of regret. I lured my catch. Outfit too small to hide my scars. Feeling bottled up like bottle service brides. How long can he hold his breath before he is dead? Ones. I don't fellowship with these fake ones. So let's travel to Whitechapels and sing hymns. Hold rosaries, sing in stained glass symphonies. Cleanse me, Holy Trinity, from this marijuana smoke smell in my head. Say I'm nothing like my father, but I'm the furthest thing from choir boys and altars. Double cross me, I'm just like my father. I am colder than Titanic water. Van het nieuwe album Cowboy Carter hoorde je Beyoncé met het prachtige Daughter. Ja, ik blijf het geen country vinden, sorry. Nee, maar het is echt prachtig. Ja, prachtig album, maar het werd hard gemaakt als zo'n kijk aan. Het is een country album. Nee, dat vond ik ook wel meevallen. Maar ze zegt toch ook op een gegeven moment iets van... Wat zegt ze nou, genres zijn een grappig ding of zo? Genre fluid. Ja, precies. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend... we zijn natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week... terug te luisteren via de NPO Radio 1-app... of op onze eigen website omroepzwart.nl. Ja, volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Voor nu luisteren we nog één keer naar Sahur Stories met Fairuz Hofman. Een fijne zondag, een heerlijke week toegewenst en vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart.